حضور بلا سے

مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں. پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے انشاءاللہ, ان کے ملفوظات سنیں گے, تربیت کے مدنی پھول حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین, اور آج جھول ضلع سانگھڑ باب الاسلام سندھ پاکستان پاک بھٹائی کابینہ اور حسن عبدال ضلع اٹک پنجاب پاکستان پاک مکی کابینہ, اس میں بھی ہمارے یہ اوبی وین کے عاشقان رسول جمع ہیں. تو آپ بھی اول تاخر اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت فرمانے, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو اپنے کاموں میں مصروف ہوں تو ظاہر پتہ ہی ہے کہ 9 بجے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ, تو کوشش کریں کہ اب بھی اور عید رات تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, تو ترکیب بنائیں کہ اول تاخر شرکت کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنائے. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو, کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. ایک خاتون کا بیان ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ایک مشہور و معروف سرجن کا اکلوتا بیٹا جو مشکل سے 6 سال کا تھا, وہ خاتون کہتی ہیں کہ میرے اسکول میں پڑھتا تھا, ایک صبح اچانک سر درد کی وجہ سے زور زور سے رونے لگا. پتہ چلا کہ اسے بہت تیز بخار بھی ہے. وہ خاتون جو ٹیچر تھیں کہتی ہیں کہ میں نے بچے کی والدہ سے موبائل کے ذریعے رابطے کی بہت کوشش کی مگر رابطہ نہ ہو سکا, ایک کے بعد ایک کال مگر بے فائدہ, اور دوسری طرف بچے کی حالت یہ بگڑتی چلی جا رہی تھی. تو مجبوراً اپنی ذمہ داری پر ڈاکٹر کو بلوایا گیا, ڈاکٹر نے چیک کیا اور انجیکشن لگا دیا. تھوڑی دیر بعد اسے سکون تو ملا اور وہ سو گیا, اور میں نے بار بار اس کی والدہ کے نمبر پر رابطے کی کوشش کی مگر کوئی جواب نہ آیا. والد صاحب کو فون کیا جو ڈاکٹر تھے, پتہ چلا کہ وہ آپریشن میں مصروف ہیں, تو ان کے نمبر پر بھی ایک میسج بھیج دیا تاکہ وہ آپریشن سے فارغ ہو کر اسے لے جائیں. وہ ٹیچر کہتی ہیں کہ بچہ میرے پاس سویا ہو رہا, جب اس کی والدہ آئیں تو ان کا چہرہ تھکاوٹ سے زرد اور آنکھیں سرخ یہ سوجی ہوئی تھی. تو اپنے بچے کو سکون سے سوتا دیکھ کر وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بتایا کہ کئی گھنٹے سے, یعنی وہ والدہ ہی ڈاکٹر تھی, کہتی کہ کئی گھنٹے سے ایک بچے کا آپریشن کر رہی تھی جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے. اس دوران انہیں اپنے بچے کا خیال بھی آتا رہا کہ ان کا بیٹا بھی اکلوتا بچہ ہے, اسی لیے انہوں نے اسے اپنا بچہ سمجھ کر بڑی توجہ سے اس کا کامیاب آپریشن کیا. اس کے والدین بہت خوش ہیں, اور مجھے آپ کا میسج ملا تو میری آنکھیں بھر آئی تھیں کہ میں کسی کے بچے کو اپنا سمجھ کر اسے بچانے کی اتنی کوشش کرتی رہی مگر میرا بیٹا پتہ نہیں اکیلا کتنی تکلیف میں ہوگا، پتہ نہیں کس نے اس کو سنبھالا بھی ہوگا یا نہیں، مگر جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے پاس سکون سے سویا ہے تو ساری میری پریشانی دور ہو گئی اور اس بات پر میرا یقین مضبوط ہو گیا کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ دوسروں کے لیے عافیت طلب کرو تمہیں بھی عافیت نصیب ہوگی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے اور وہ بدقسمتی سے اس قدر بڑھتا جا رہا ہے کہ آج ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں ہم کسی قسم کی کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور ہمارے یوں سمجھنے کہ اگر 100 روپے کی بچت ہو رہی ہو اور کسی کا 1000 روپے کا نقصان ہو رہا ہو تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بس میرے 100 روپے بچ جائیں۔ کاروباری لین دین ہو، دیگر کوئی ایسا معاملہ ہو، تو بسا اوقات سامنے والے کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا سلوک جو ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو دھوکہ، مکر و فریب یہ مسلمان کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی تعریف علماء نے یہ لکھی ہے کہ مکر و فریب کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں اس فعل کے کرنے والے کا باطنی ارادہ اس کے ظاہر کے خلاف ہو، یہ مکر کہلاتا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت بھی فرمائی گئی، پارہ 9 سورہ انفال آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان کہ اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند یعنی قید کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال یعنی جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ عز و جل اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ ماشاءاللہ ابن علی حسن رضا عطاری ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اور خوب خوب برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم بھی امیر اہل سنت کے ملفوظات شریف جو ہے وہ سنیں گے۔ تو آج چونکہ قربانی کے ایام ہیں تو اس میں بھی بسا اوقات جو جانور کی خریداریاں ہوتی ہیں، تو ہم مدنی مذاکروں میں کئی مرتبہ اس کے متعلق جو ہے وہ مدنی پھول سنتے ہیں کہ بعض اوقات جانور بیچنے والے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات جانور خریدنے والے جو ہے وہ بھی ان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ، جو ابھی آیات کا ہم نے ترجمہ سنا اس کے حوالے سے، خزانہ عرفان شریف میں فرماتے ہیں کہ اس میں اس واقعے کا بیان ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا کہ کفار قریش دار الندوہ کمیٹی گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور ابلیس لعین ایک بڈھے کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں، مجھے تمہاری اس اجتماع کی اطلاع ہوئی تو میں آیا، مجھ سے تم کچھ نہ چھپانا، میں تمہارا رفیق ہوں اور اس معاملے میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے اس کو شامل کر لیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رائے زنی شروع ہوئی، تو کسی نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بندشوں سے باندھ دو، دروازہ بند کر دو، صرف ایک چھوٹا سوراخ چھوڑ دو جس میں کبھی کبھی پانی کھانا پانی دیا جائے، اور وہیں وہ ہلاک ہو کر رہ جائے۔ اس پر شیطان لعین یہ ناخوش ہوا اور کہا کہ نہایت ناقص رائے ہے، یہ خبر ان کے اصحاب کو ہوگی تو مقابلہ کریں گے اور تمہارے ہاتھ سے چھڑا لیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے. پھر حشام بن عمر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو. ابلیس نے اس رائے کو بھی ناپسند کیا. یہاں تک کہ ابو جہل یہ کھڑا ہوا اور اس نے یہ رائے دی کہ قریش کے ہر ہر خاندان سے ایک ایک عالی نسب جوان منتخب کیا جائے, ان کو تیز تلواریں دی جائیں اور سب یک بارگی حضرت پر حملہ آور ہو کر قتل کر دیں. تو بنی ہاشم قریش کے تمام قبائل سے نہ لڑ سکیں گے, غایت یہ کہ خون کا معاوضہ دینا پڑے, وہ دے دیا جائے گا. ابلیس نے اس تجویز کو پسند کیا اور ابو جہل کی بہت تعریف کی اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ گزارش کیا. عرض کیا کہ حضور اپنی خوابگاہ میں شب کو نہ رہیں, اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے کہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شب میں اپنی خوابگاہ میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہماری چادر شریف اوڑھو, تمہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی. اور حضور دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے اور ایک مشت خاک دست مبارک میں لی اور آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا پڑھ کر محاصرہ کرنے والوں پر ماری. سب کی آنکھوں اور سروں پر پہنچی, سب اندھے ہو گئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ سکے. اور حضور ماں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غار ثور میں تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ میں چھوڑا. مشرکین رات بھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سرائے کا پہرا دیتے رہے. صبح کو جب قتل کے ارادے سے حملہ آور ہوئے تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں. ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دریافت کیا گیا کہ کہاں ہیں, انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو تلاش کے لیے نکلے, جب غار پر پہنچے تو مکڑی کے جالے دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر اس میں داخل ہوتے تو یہ جالے باقی نہ رہتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں تین روز ٹھہرے, پھر مدینہ طیبہ روانہ ہوئے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مومن کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے. اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 207 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم کے خطرات صفحہ 171 پر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مکر یعنی دھوکہ بازی اور دغا بازی کرنا قطعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے, جس کی سزا جہنم کا عذاب عظیم ہے. تو آج بدقسمتی یہی ہے کہ جس کا جہاں داؤ چلتا ہے, مطلب دھوکے بازی بہت ہوتی ہے, یعنی سامنے والے کو بیوقوف بنانا, اپنے لیے مال بٹورنا یا اس کو کسی طرح سے نقصان پہنچا دینا, یہ بہت زیادہ عام ہوتا ہے. تو جانوروں کی خریداریوں میں بھی اس قسم کی بہت ساری مثالیں ہم مدنی مذاکرے میں سنتے ہیں کہ کوئی نقلی دانت لگا کر جناب وہ دھوکہ دے رہا ہے, تو کوئی مطلب کسی طرح زخمی ہو گیا تو اس کو وہ دم چپکا دی, اور اس طرح سے مطلب وہ اس جانور کو پیش کیا جا رہا ہے. تو کہیں کوئی جانور لے کر آتا ہے تو وہ گاڑی والے کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے کہ جناب وہ جانور اتار کر وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئے یا نقلی جعلی نوٹ دے دیے. تو اس طرح کا ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے, اور اگر اس طرح کی کبھی کو کامیابی مل جاتی ہے تو ہم اس کو بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ سامنے والوں کو بیوقوف بنا دیا اور ہم نے اسی طرح سے اپنا فائدہ اٹھا لیا, اور وہ جناب وہ تو وہ سیدھا سادہ تھا, ہم نے تو ذرا سا اس کو چکما دے کر جناب اتنے کا بکرا کہہ رہا تھا, اتنے کا یہ بڑا جانور کہہ رہا تھا, ہم نے تو اس کو ذرا سا یوں گھما کر اور اتنا کمی بیشی کرا لی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, چاہے کوئی کاروبار کرتا ہو یا اپنا مال بچانے کے لیے کوئی ایسی دھوکے بازی کرتا ہے, تو دنیا میں چلیں ٹھیک ہے, اگر کوئی اس طرح سے معاملہ کر کے کچھ مال حاصل بھی کر لے گا, لیکن مرنا تو ہے نا, کیا کریں گے. اگر اسی طرح لوگوں کا مال کھا کر دھوکہ دے کر دنیا سے چلے گئے ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس کی کئی مثالیں بھی علماء نے لکھی ہیں کہ آخر یہ دھوکے بازی کی عادت کیسے بنتی ہے، کیسے انسان اس طرح سے پہنچتا ہے کہ سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے دل میں کوئی ایسی مطلب رحم نہیں آتا ہے. تو اس کی ایک وجہ حرص، لالچ، کہ بندہ مال و دولت یا کسی دنیاوی شے حصول کی حرص کے سبب مکرو فریب کرتا ہے کہ جناب مجھے کسی طرح اس کا مال مل جائے، میں بہت زیادہ مالدار بن جاؤں، یا کوئی مجھے دنیاوی ایسی شے مل جائے سامنے والے کا چاہے کتنا ہی نقصان ہو. تو اگر ایسی طبیعت ہے، ایسی عادت اگر ہماری بن گئی، تو اس کا علاج یہ لکھا گیا کہ بندہ حب مال یعنی مال کی محبت کی مذمت پر غور کرے اور یہ مدنی ذہن بنائے کہ یہ مال فانی ہے، اور فانی شے کے لیے کسی کو دھوکہ دے کر ایک گناہ اپنے سر لے لینا یہ عقل مندی نہیں بلکہ حماقت ہے. تو بڑی پیاری مثال امیر اہل سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھی کہ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان تو نہ دیں، کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی بیان نہ کریں. تو اے کاش ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے اور ہم مسلمانوں کے خیر خواہ بن جائیں. مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے میں بہت ثواب ہے. اسی طرح دوسرا جو سبب بیان ہوا وہ جہالت، کہ بندہ مکر و فریب یعنی دھوکے کے غیر شرعی ہونے اور اس کے وبال اور آفات سے نابلد ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا نقصان کتنا ہے، اس لیے وہ مکر سے کام لیتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مکر کے متعلق شرعی احکام جانے، اس کے دینی و دنیاوی اخروی نقصانات سیکھے، اپنے آپ کو اس سے بچائے. تو خیر اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے، مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل، یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اور ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا، یہ اس طرح کے فرض علوم سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. انسان جب یہ اس باتیں کو سیکھتا ہے تو پھر عمل کی طرف رغبت بڑھتی ہے. وہ کاکے سوچتا ہے کہ یار میں جب پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے، یقیناً ہم پسند نہیں کریں گے کہ اگر ہم جانور لینے جائیں تو کیا ہم پسند کریں گے کوئی ہم کو مطلب دھوکے سے عیبدار جانور دے دے. ہم کبھی نہیں جائیں گے کہ 10,000-15,000 کا جانور کو ہم کو 25,000 کا دے دے، اور مطلب ہم کبھی نہیں جائیں گے کہ جناب یہ جو کمزور سا ہے اس کو کوئی ایسی چیز کھلا کر اس کو موٹا فربا کر کے دکھا دیا اور جناب وہ کسی طرح مطلب ہم اس کو موٹا تازہ سمجھ کر اچھی قیمت میں لے جائیں اور گھر جا کر پتا چلے جناب یہ تو فلاں فلاں چیزیں کھائی تھی جس کی وجہ سے یہ موٹا تازہ نظر آ رہا تھا. تو بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر ہم میں خود میں ایسی عادت ہے تو اس کی توبہ بھی کریں، جہاں جہاں جب جب جس کو دھوکہ دیا ان سے بھی اپنے معاملات کی خلاصی کرانا ضروری ہوگا. اور اگر کسی کو جانتے ہیں، بعض گھر والے بھی جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، تو ان کی بھی اصلاح کی صورت بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے. آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور مدنی مذاکروں کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ ابھی آپ نے دھوکے کی مثالیں دی تو اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ 10-15,000 کا جانور جو 25,000 کا دے دیا، یہ مثال درست نہیں ہے کیونکہ اپنی چیز ہے اس نے 25,000 کی بیچی، جبکہ اس نے جھوٹ نہ بولا اور کوئی دھوکے کا اور کوئی عنصر نہ ہو، صرف اتنی حد تک کہ بازار کی قیمت 10-15,000 بن سکتی ہے لیکن 25 میں اس نے، وہ تو لینے والے نے لیا کیوں؟ یعنی اس کو یہ دھوکہ نہیں کہتے، کیونکہ اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ کاغذ کا ایک پرزہ 1,000 روپے کا بیچ سکتا ہے. جی جزاک اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. ہاں اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو سینتیس ہجری کے ذوالحجت الحرام کی آج تیسری شب ہے. ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے سبحان اللہ. اور آج ہمارے ساتھ ابی بہن کے ذریعے پاک مکی کابینہ حسن ابدال ضلع اٹک پنجاب ماشاءاللہ. پاک بیٹائی کابینہ جھول ضلع سانگھڑ باب الاسلام شامل ہیں. آپ سوال کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں گی ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی سائی کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیں. اس ویڈیو میں کنجوسی کی انتہا کر دی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو دو بھیڑے اپنے کندھے اور کمر پر لاد کر سائیکل پہ لے جا رہا ہے, اس طرح تو کوئی انسان کے بچے کو بھی نہیں لاد کر لے جاتا. آپ سے میرا سوال ہے کہ کنجوسی کی وجہ سے اپنے آپ کو اور جانوروں کو تکلیف میں ڈالنا کیسا؟ سائل نے اپنے آپ کو تکلیف کا کچھ اہتمام کیا. جی جی, ایک بندہ کفایت شعاری کرتا ہے ہم اس کو کنجوس بولے, یا غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں اتفاق سے, کوئی ایسا مجبوری ہے پیسے نکال لیے کسی نے, گر گئے پیسے اور اس کو بنا دیا کنجوس. دو گلیوں پیچھے لے جانا ہے ان جانوروں کو, تب وہ آپ کی وجہ سے وہ سزوکی ہائر کرے 500 روپے کی, تو یہ نہیں مطلب دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ میں پہنچ جائے گا 500 روپے بچا ہوئے. تو جو بچت کرے کفایت شعاری کرے وہ کنجوس. تو اگر آپ نے شخص معین کے بارے میں واقعی اس کو کنجوس کہا تو آپ کو توبہ کرنی ہوگی یا ثابت کرنا ہوگا. ثابت بھی کریں گے تو بندہ ڈیگریڈ ہی ہوگا ظاہر. جانور کو بھی تکلیف والا شمار فرمایا گیا ہے نا ان میں جانور جانور تو میں دیکھ رہا ہوں کہ موج لگی ہوئی ان کی رہتی ہوائیں کھا رہے ہیں یہ رکشے میں ڈال ڈال کے جو چڑھا کر دوسرے پہ لے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں ذرا دیکھیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ موج مستی لگی ہوئی ان کی تو یہ بچوں کو بھی تو اس طرح کندھے میں اٹھاتے ہیں یہ خوش ہوتے اچھا یہ جانور پیچھے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے جانور کو تو حیرت ہو رہی ہے کہ جانور پکڑ کے بیٹھا ہوا بغیر باندھا ہوا ہے کود نہیں رہا کندھے پر یہ آرام سے بابا یہ کہیں بولتے تو پریکٹس تو نہیں کر کے یہ کوئی مطلب وہ ہوگا شاید کرتب اور یہ ہوتے نا ون وننگ کرتے اس طرح کا اس کا کرتب ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانونی طور پر غالباً اس کو روکا جائے گا ٹپل سواری پر تو پابندی سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر ایک شخص ٹپل سواری میں دو جانور سوار کرتا ہے ایک تو یہ پھر موٹر سائیکل کے بجائے سائیکل پر سوار کرتا ہے تو یہ تیسری چیز ہے تو یوں توڑا مطلب اس پر اب سائیکل کا پتہ نہیں کہ ہمارے یہاں سائیکل کا قانون کیا ہے اور ویسے ہی میرے کو اپنے ملک کی لگتی بھی نہیں ہے یہ ہوگا اپنے یہاں کا اور کہیں ایسا چلے نہیں کرتب بھی دکھانے ہوتے نا تو آجو باجو گاڑیاں نہ چلتی ہوتی وہ کوئی میدان ہوتا اور کوئی اسٹیڈیم ہوتا اس طرح کا وہ ماحول ہوتا یہ ہے ریئل سین اور یہ بندہ جو ہے نا یہ کوئی مطلب مارشل آرٹ والا اور اس طرح کا ہوگا یہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہوگا نہیں ایک پیڑے پہ گالی چلاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں ایک سائیکل پہ چلتے ہیں تو جمپ مار کے دوسری سائیکل پکڑ لیتے ہیں اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کوئی کرتب دکھا رہا ہوگا تو بہرحال لے کے جو بھی کر رہی ہے اس پر کنجوسی کا اطلاق تو نہیں ہو سکتا یعنی جس کے لیے سوال کیا گیا اس پر تو آپ کا تبصرہ مثبت جا رہا ہے جس نے سوال کیا ہے اس پر آپ کا تبصرہ منفی جا رہا ہے سامنے آئے گا تو پتا چلے گا نہیں یہ کوئی کون سا آلہ اس کے پاس اسکیننگ مشین ہے جس سے اس نے دیکھ لیا کہ یہ کنجوسی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ دین میں علماء کرام کی کیا اہمیت ہے ہاں علماء کرام اگر مائنس کر دیے جائیں تو اندھیرا ہو جائے سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام علماء کرام ہیں اور ہر نبی اپنی اپنی امت میں سب سے بڑا عالم اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں سے بڑھ کر عالم اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اب آپ اندازہ لگا کہ علماء کی اہمیت کتنی ہے عالم تو دین سے مائنس ہو ہی نہیں سکتا رہا یہ کہ اب امت کے علماء تو صحابہ کرام علیہ مردوان میں ایک سے ایک علماء تھے سب پر دست علماء مجتہدین بھی ہوئے ان میں پھر آگے بڑھیے تو جو بھی اولیاء کرام ہوئے وہ سب کے سب علماء تھے جی ہاں یہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا جاہل ولی نہیں ہو سکتا عالم ہی ولی ہو سکتا تو پتا چلا ہمارے غوث پاک بھی عالم تھے بہت بڑے مفتی تھے غوث پاک خواجہ غریب نواز عالم داتا حضور عالم کتابیں لکھی ہیں نظر آتے تو کوئی جوہلا کتابیں تھوڑی لکھ سکتے نہ دین کی تبلیغ کر کے بے شمار کفار کو داخل اسلام کر سکتے ہیں جاہل ایسا نہیں کر سکتے ان کے پاس علم وہی کر سکتے ہیں پھر قرآن کریم کو جمع کیا تو یہ صحابہ کرام اور یہ سب علماء ہی تھے نا پھر احادیث مبارکہ کو جمع کیا تو جاہلوں نے تھوڑی جمع کیا یہ علماء نے جمع کیا امام بخاری بے بدل عالم بے بدل تھے زبردست آج کا کوئی علامہ ان کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا اتنے بڑے عالم تھے امام بخاری پھر امام مسلم اور یہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی سب کے سب علماء تھے فقہ کی جتنی کتابیں لکھی گئی سب کے سب علماء تک. ہم عالم کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم نے عالم کا تو کلمہ پڑھا ہے. اچھا پھر یہ کہ عالم پر ہم ایمان لائیں. جی ہاں, اللہ تعالی کی صفت بھی عالم ہے, تو ہم عالم پر ایمان لائیں. عالم کا کلمہ پڑھ کر عالم کی امت میں ہیں. عالم صحابہ نے جو قرآن کریم جمع کیا اس کو ہم پڑھتے ہیں, علماء نے جو حدیثیں جمع کی ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ زبردست عالم تھے, ان کے پلے کا کوئی عالم تھا ہی نہیں اس دور میں, اتنے بڑے عالم تھے. ان کے ہم مقلد ہیں. ہم تو عالموں سے ہوتے ہوتے تو سرکار اعلی حضرت پر رکے, تو یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں, اس لیے ان کے دامن پکڑا ہوا ہے. جو عالم ان کو مانتا ہے ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں. تو اس لیے وہ عالم تو دین سے مائنس ہو ہی نہیں سکتا. علماء کرام اگر مائنس ہو جائے تو پھر رہے گا کچھ بھی نہیں. اللہ کرے کہ ہم علماء کرام کے قدموں سے لگے رہیں. عالم تو وہ ہے کہ جنت میں بھی ان کی حاجت ہوگی. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کی, اسے مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو یہ عالموں سے جا کر پوچھیں گے, آپ بتائیے ہم کیا مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عالموں سے محبت کرنے والا بنائے, ان کی پیروی کرنے والا بنائے, ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے, ان کی نکتہ چینی کر کے, ان کی غیبتیں کر کے, ان کو برا بھلا کہہ کر اپنی آخرت برباد کرنے والا اللہ تعالی ہمیں نہ بنائے. آمین. جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ, اس وقت بابا یہ ضلع اٹک میں بھی ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کی جمع ہو چکی ہے. ضلع اٹک دکھائیے ذرا. حسن عبدال ضلع اٹک پنجاب پاکستان. واہ, پاک مکی کابینہ ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ یہاں بھی جو ہے نا ضلع جھول ضلع سانگر باب الاسلام سندھ پاکستان, اس میں بھی ماشاءاللہ بھی ایک تعداد جمع ہو چکی ہے الحمدللہ. آ رہے ہوں گے مزید پیچھے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جو اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں نیت رکھے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہنے کی, اور یہ ایک ہی مدنی مذاکرہ نہیں ہے جیسے آج ہم جمع ہوتے ہیں. ویسے روزانہ الحمدللہ مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں, تو دیکھ روزانہ ہر شہر میں تو مدنی مذاکرہ اس طرح او بی وین پر تو یا اتنی بڑی سطح پر جی ٹی تو پر منعقد نہیں کیے جاتے, لیکن ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں بالخصوص دنیا بھر میں ترقی موجود ہے کہ ڈویژن سطح پر ہمارے یہاں مدنی مذاکروں کے لیے جمع کرنے کا سلسلہ رہتا ہے. تو جو بھی اس وقت یہاں جو اسلامی بھائی جمع ہیں, یہ حسن عبدال میں بھی جمع ہیں یا ہمارے جھول میں جو جمع ہیں اسلامی بھائی ذمہ داران, ان کو چاہیے کہ آج ہی کوئی ایسی ترکیب بھی بنائیں کہ کل ہم فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں ڈویژن میں جمع ہوں گے. تو آج جو آپ کے پاس اسلامی بھائی جمع ہوئے یا کہیں اور اجتماعی طور پر جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں, ان میں سے بھی آپ کو انشاءاللہ ایک تعداد کل کے لیے پرسوں کے لیے ملتی رہے گی. تو انشاءاللہ یہ عید رات تک جو ہمارا جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے, اس میں سے یہ اجتماعی طور پر جو ہمارے اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں, ان میں سے بھی روزانہ آپ کو انشاءاللہ جب ابھی صاحب ان کو بتا دیں گے نا کہ فلاں فلاں جگہ پر ہمارے کل اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوگا, تو آپ بھی آئیے گا. تو اللہ نے چاہا تو اور بھی آئیں گے. آخری میں دعا بھی ہوتی ہے, امیر سن خود دعا فرماتے ہیں. تو اور ویسے بھی راتیں بھی بڑی برکتوں والی ہیں, اس کے دن بھی برکتوں والے ہیں. تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کرنے اور جب تک مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس سے گناہ کیا ہی نہیں. الحمدللہ مدنی مذاکرے کے دوران گناہوں سے توبہ کرائی جاتی ہے. سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی کیا جاتا ہے.

علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبداللہ تاری ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپ کے والدین کب انتقال ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پیدا ہوئے تھے یہ بتائیں گے؟ میری برادری بتا دیں، 50 سال سے اوپر والے. ماشاء اللہ، عاشقان رسول جو امیر سنت نے جن کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، ہمت کریں، جلدی جلدی بتائیں. جوانوں سے پوچھنا پڑے گا. نہیں، اچھا، یہ کچھ لال لال ہاتھ نظر تو آ رہا ہے ہمیں اسکرین پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ایک بزرگ ہیں، یہ اٹھاتے تو ہیں ہاتھ. لگتا ہے آج بھی یہ مجھے تحفہ لے جائیں گے شاید. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. مائک مجھے قریب قریب کہہ رہا ہوں. وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ، جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اچھا، والدین کریم نے کبھی تو پوچھا ہے کچھ ساتھ میں انہوں نے، کہ والدین کریم ان کا کب وصال ہوا؟ یہ شاید میں عرض کر دیتا ہوں. قول مشہور کے مطابق حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں انتقال فرمایا اور وہیں دار نابغہ میں دفن ہوئے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی، تو امی جان حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ابوا میں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کا جب انتقال ہوا تھا تو انہوں نے مولا علی سے کیا وصیت فرمائی تھی؟ آپ برائے مہربانی ہمیں وہ وصیت بتا دیں. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو 2 وصیتیں اپنے وصال شریف سے قبل انہوں نے کی. نمبر 1، کہ میری وفات کے بعد امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیں. نمبر 2، مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے. یہ دوسری وصیت جو نا ہماری اسلامی بہنوں کے لیے، اس میں بڑا درس ہے. یعنی بی بی فاطمہ کو مانتی ہیں، یہ عقیدت بھی رکھتی ہیں، رکھنی بھی چاہیے، لیکن جن سے عقیدت رکھی ان کا عمل دیکھیں. کہ یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھایا جائے تاکہ نہ محرم اس کو دیکھ نہ سکے. اب وہ دور اسٹریٹ لائٹوں کا تو تھا نہیں کہ کوئی اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کہ رات کو ہوا تو کیا ہوا، رات کو بھی نظر تو آتا ہے. لیکن وہ دور وہ تھا، اور تھا. تو یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کا عالم تھا کہ بدن تو بدن، جنازہ بھی کوئی نامحرم کیوں دیکھے. انہیں کا اصلاح تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بڑا اہم بابا ایک توجہ دلانا چاہ رہا تھا ناظرین کے لیے بھی حاضرین کے لیے بھی کہ جو عموماً مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو موبائل سائلنٹ کرنا بھول جاتے ہیں. آف کرنے کا تو سمجھا کلچر کہہ سکتے ہیں کہ 99.99% موبائل تو آف کرنے کا رجحان نہیں ہے یا سائلنٹ کرنے کا رجحان ہے نا کہ موبائل فون سائلنٹ کر دیتے ہیں آف نہیں کرتے. اب کئی تعداد ہے جو سائلنٹ کرنا بھول جاتی ہے. اب نماز کے دوران جب گھنٹی بجتی ہے تو اگر میوزیکل ٹیون بجتی ہے تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے, ورنہ عام گھنٹی بھی بجتی ہے تو ان کو یا نمازیوں کو پریشانی تو ہونے کا پورے کے پورا چانس موجود ہے. الحمدللہ ہمارے آئی ٹی مجلس اللہ اس کو سلامت رکھے جو انٹرنیٹ وغیرہ اور کمپیوٹر اور یہ ویب سائٹ وغیرہ پر جو ہماری مجلس کام کر رہی ہے اس نے دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن جو ہے نماز اپلیکیشن جس میں نماز کے اوقات کار ہوتے ہیں اس کو جو اس نے جاری کیا تو یہ مطلب اس کو بتدریج یا وقت بہ وقت اس کو امپروو کیا جاتا ہے, اس میں بہتری لائی جاتی ہے. اس بار اس میں جو بہتری لائی گئی ہے اس میں ایک بہت اہم بہتری یہ لائی گئی ہے کہ اس میں جماعت کے وقت آپ کا موبائل فون آٹومیٹیکلی سائلنٹ زون میں چلا جائے گا, یعنی کہ آپ کا موبائل جو ہے نا وہ سائلنٹ ہو جائے گا. اس کے ٹائمنگ صرف آپ کو ڈالنے پڑیں گے کہ اگر آپ یہ اوقات کار کی جیسے مثال کے طور پر یہ میرے ہاتھ میں موبائل فون ہے, ٹھیک ہے نا, یہ موبائل فون مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں اور جو حاضرین ہیں وہ بھی دیکھ لیں. یہ موبائل فون کی دعوت اسلامی کی اپنی اپلیکیشن ہے. اب اس میں یہ جیسے میں نے یہ بٹن یہ دبایا نا تو یہ پورا کھل گیا نا, تو فجر کا وقت اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ نے جیسے مثال کے طور پر آپ نے رکھا ہے کہ اتنے بجے شروع ہوگا اور اتنے بجے یہ ختم ہو جائے گا, تو اس طرح پانچوں نمازوں کے اگر آپ ٹائمنگ سیٹ کر لیں گے. جیسے آج کل ہمارے یہاں مثال کے طور پر عشاء کی جماعت 8:45, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل, تو آپ نے یہاں 8:30 کر دیا کہ 8:30 بجے یا 8:40 پر میرا موبائل فون جو ہے نا وہ سائلنٹ ہو جائے, آٹومیٹیکلی سائلنٹ ہو جائے, اور بعدوں کا بھی سائلنٹ لوگ بھول جاتے ہیں کھولنا, تو مثال کے طور پر 9:15 میرا موبائل فون کا سائلنٹ ختم ہو جائے, تو یہاں مطلب آپ نے لکھ دیا 8:00 فور ایگزامپل 41 منٹ, 8:40, 8:35 اور یہاں آپ نے لکھ دیا 9:15 کہ آدھے 15-20 آدھے گھنٹے 35 میرا موبائل فون کا سائلنٹ کھل جائے. اور یہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 2-5 سیکنڈ کا اس میں فرق آ سکتا ہے, تو آپ 50-70 سیکنڈ کا تو 1 منٹ کا فرق رکھ کر کریں گے تو آپ کا موبائل فون آٹومیٹیکلی سائلنٹ ہو جائے گا. یہ لکھا ہوا ہے سائلنٹ فون ڈیورنگ یہ جماعت, تو یہ ایک بہت اچھی ہمارے لیے سہولت ہے کہ اگر اس طرح اپلیکیشن, ایک تو نماز کی اپلیکیشن آپ کے موبائل فون میں ہوگی تو جہاں دنیا بھر میں آپ کو ہوگا, اس میں اگر نیٹ ورک وہ ہے نا انٹرنیٹ اگر موجود ہے تو آپ کسی بھی شہر کے کسی بھی علاقے میں موجود ہیں, آپ صرف یہاں لکھ دیں لوکیشن کا جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ میں کہاں ہوں, تو آٹومیٹیکلی آپ کا موبائل فون جو ہے نا یہ اپلیکیشن وہ بتا دے گی کہ آپ کس ایریا میں ہیں اور وہ ایریا وہاں لکھا ہوا آ جائے گا اور اس ایریا کے اندر جو پانچوں نمازوں کے اوقات ہوں گے وہ بھی آ جائیں گے. تو یہ بہت زبردست موبائل اپلیکیشن ہے نماز کے حوالے سے ملک کو بیرون ملک جہاں جہاں ہمارا سفر ہوتا ہے یہ بہت کام آتی ہے. نماز کا ذوق رکھنے والے, نماز کا شوق رکھنے والے, نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے, وقت کے اندر پڑھنے والے, جماعت کا اہتمام کرنے والوں کے لیے یہ بڑی نعمت ہے دنیا بھر کے لیے. ہمارے موبائل فون میں آپ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ نیٹ شاید کس کو ایسا موبائل ہوگا جس کے پاس شاید نیٹ نہ ہوتا ہو, تو یہ نیٹ کا ایک اچھا استعمال ہے. تو میں مدنی مذاکرے کے حوالے سے یہ عرض کر دی ہے کہ اللہ کرے کہ اس کو ہم موبائل فون میں رکھنے اور اس کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام خالد جمیل ہے اور میں دوحہ قطر سے بول رہا ہوں. ہم انسان تو پانی سے وضو اور پاکی حاصل کرتے ہیں, جنات کی جو قوم ہے وہ کن چیزوں سے پاکی حاصل کرتی ہے؟ جنات بھی ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں اور پانی سے بھی ان کو استنجا کرنے کی اجازت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا ہمارے یہاں بعد اوقات آدمی غلطی کرتا ہے اور غلطی بھی ایسی ہوتی ہے جو شرعاً درست بھی نہیں ہوتی, ناجائز بھی ہوتی ہے بعض صورتوں میں, مالی جرمانہ بھی لگتا ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے, تو اس میں یہ عموماً کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے بیرون ملک میں وہ اسپیڈ اوور ہو تو فوٹو کھینچ لیتے ہیں تو 500-700 وہاں کی کرنسی کے حساب سے ان کو جرمانہ لگ گیا, تو اب یہ جرمانہ لگ گیا تو فوٹو آ گیا, اب اس میں کوئی بولے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے یار, بڑی آنے والی تھی چھٹی میں ٹل گئی. اب ایسے موقع پر ایسا سگنل توڑ دیا تو کچھ ہو گیا, یا ایسے موقع پر جو غلطیاں ہوتی ہیں یا بعض اوقات وہ مقاصد شرعیہ سے بھی متصادم ہوتی ہیں ٹکراتی ہیں, ان تمام تر صورتوں میں یہ کہنا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے جو اللہ, اس کے حوالے سے کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے؟ اب ظاہر ہے کہ خود اپنے ہاتھوں کا کیا اور جان بوجھ کر ایک غلط کام کیا اور اب معاذ اللہ ادھر منسوب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, تو یہ منسوب کرنا اس کا ظاہر ہے کہ اس کا خود اگر باضمیر ہوگا تو ضمیر اس کا اس کو ملامت کرے گا کہ یہ تم نے اپنی حرکت کی ہے اور اللہ تعالیٰ پر تم ڈال رہے ہو, معاذ اللہ. اس میں کوئی شک نہیں مطلقاً کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے, مطلقاً کہنے میں حرج نہیں ہے, لیکن کوئی غلط کام کر کے قصدن اس کو منسوب کرنا یہ نہیں ٹھیک. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو میں نے موبائل فون اپلیکیشن کے حوالے سے آپ کی توجہ دلائی ہے, یہ اینڈرائڈ موبائل کے لیے ہے, آئی او ایس موبائل کے لیے ابھی یہ سافٹ ویئر ابھی یہ اپ گریڈ نہیں ہوا ہے, تو یہ جو موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اینڈرائڈ موبائل کیا ہے اور آئی او ایس موبائل کیا ہے. جامعۃ المدینہ کے طلباء کا امتحانات کے لیے قرآن آیات یاد کرنا اور پھر بھول جانے پر وہی وعیدیں ہوں گی جو کہ عام طور پر قرآن کریم بھلانے کی ہیں, نیز ان آیات کو یاد کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیتیں یاد کرنا یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کو بھلا دینے پر واقعی وعیدیں تو بڑی سخت ہیں. تو جس نے امتحان میں تیاری کے لیے بھی آیتیں یاد کی, قرآن آیتیں تو یاد ہی کی اس نے, تو اس لیے اس کو بھی اب اس کو یاد ہی رکھنا پڑے گا, اگر اس کو یہ بھلا دے گا تو اس پر بھی وعیدیں آئیں گی. اب جیسے مقرر ہیں وہ بھی آیتیں یاد کرتے ہیں بیان میں بولنے کے لیے, لیکن یاد کر لی ٹھیک ہے, سعادت کی بات ہے, اب اس کو باقی رکھنا بھی سعادت ہے, اس کو بھلا دینا یہ ظاہر ہے اس کے لیے شرن بہت قباحت ہے اس میں اور عذاب کی وعیدیں موجود. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. طيب طارق علی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. اگر ہم منڈی سے جانور خریدتے ہیں بہت تازہ دم اور بھرا ہوا تھا, اور اگر گھر جانے کے بعد وہ کچھ عرصے میں بہت کمزور ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ دھوکہ ہوا ہے, تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ علماء کرام کی کیا رائے اس بارے میں؟ اس میں ٹیکنیک تو ہوتی ہے کہ اس طرح یہ کچھ ایسی چیزیں کھلا دیتے ہیں, بیسن کھلاتے ہیں پانی میں گھول کے, اور اس کو ظاہری طور پہ ایک دم پیٹ پھول جاتا ہے اور موٹا کر دیتے ہیں, تو یہ ہے تو دھوکہ. اب وہ گھر میں جاتے ہی ظاہر کو غبار ہوا نکل گئی تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا. اگر کھلانے والے نے نارملی کھلایا جیسے کھلاتے ہیں, دھوکہ دینے کے لیے نہیں کھلایا, کھلایا اور اس میں اب گاہک آ گیا اور بک گیا, وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن یہ ارادتن ایسی چیزیں کھلاتے ہیں, اس کو پھلاتے ہو, یہ وزن سے بھی تو بکتے ہیں نا جانور, تو اس میں بھی ایسا کرتے ہیں, خوب پانی پلایا اس کو, خوب پانی پلایا اور پانی کا وزن جو گوشت میں چلا گیا, تو یہ بھی دھوکہ ہے. جس نے ایسا کیا اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی, اور جس کو اس نے اس طرح دھوکے سے بیچا, ظاہر ان کی حق تلفیاں کی, ان کو ڈھونڈے اور جو بھی قیمت کی کمی ہے اس کو پیمنٹ کرے, یا اس سے معاف کروا لے, وہ معاف کر دے تب بھی ٹھیک ہے, ورنہ یہ کہ آخرت میں اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی, اگر نیکیاں نہ رہیں تو اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے. تو بابا یہ جو جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں, کیا ان کو بھی کچھ معلومات کا حاصل کرنا آپ کو لگتا ہے کہ ضروری, یعنی لاکھوں لاکھ روپے لے کے جا رہے ہیں, معلومات کرتے بھی ہیں, یار آج کل لوٹ مار تو نہیں مچی ہوئی ہے, منڈی کی پوزیشن کیا ہے, مہنگا ہے نیچے, ٹھنڈی ہے گرم ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, کوئی لوٹنے آتا ہے, پیسے بھی لوٹ کے ماشاء اللہ بعضوں کا لے جاتے ہیں, کیونکہ عام آدمی جانتا ہے کہ یہاں یار پیسے لے کر لوگ آتے ہیں, تو ہم جو جانور لینے جاتے ہیں تو کیا ہمیں یہ اتنی ذہن بنانا چاہیے کہ یہ جانور جو ہم لینے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کون کون سی اہم معلومات لے لی جائے, تاکہ جانور ہم دیکھیں تو اس کی کچھ نہ کچھ ہم معلومات حاصل کر سکیں کہ یار یہ بھرا ہوا ہے تو کیوں بھرا ہوا ہے, یہ چلتا ہے تو اس کی چال کیسی ہے وغیرہ وغیرہ, کیونکہ یہ تو بیان ہوتے بھی رہتے, بعض اوقات کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اکثر موٹی موٹی باتیں لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں, اب یہ ظاہر ہر فرد ماہر حیوانات تو بننے سے رہا, وہ ظاہری طور پر جانور کو دیکھ بھال کر, اب حدیثوں میں یہ کہ دیکھ لو کانوں میں اس کے سوراخ تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی, یعنی کہ قربانی کے قابل ہے کہ نہیں یہ دیکھ لے, اب وہ موٹا ہے یا پتلا ہے یا کمزور ہے, تو اس میں وہ تو اتنا جب کمزور ہو جائے نا قربانی کے لیے مانے, اس کی شرط ٹوٹ جائے, تو وہ تو بہت بڑی دور کی بات ہے, تو عام طور پہ مطلب جانور کمزور ہوتا ہے لیکن ٹھیکڑے مارتا ہوتا ہے, بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے, تو یہ قربانی کے قابل ہوتا ہے. ہاں اتنا وہ کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہے, ختم ہو جائے, ایسا جانور چل نہیں سکتا نا, کچھ اس کی ہے علامات کہ وہ ہے اس میں غالباً, شاید یہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ مذبح کھانے تھے قربان کا تک چل کے نہ جا سکے, ایسا کچھ ہے؟ وہ لنگڑے کے لیے, لنگڑے کے لیے یہ ابلا گھوڑے سوار میں ہے, یہ میرے خیال میں گودا نہ رہا تو اس کی علامت اگر مل جاتی ہے تو. اگلا سوال. بابا جانے ہمارے بکرے میں سے بدبو آتی ہے, کیا ہم اس کو خوشبو والا پاؤڈر لگا سکتے ہیں؟ پاؤڈر لگانے سے تو اس کی بدبو جانے سے رہی, اگر یہ جلالہ ہے, جلالہ اس جانور کو بولتے, یہ جو پیشاب پیتا ہے جیسے, تو یہ پیشاب پی پی کر اس کے پورے بدن میں بدبو ہو جاتی ہے, تو اگر یہ واقعی ایسا جانور ہے تب تو اس کا گوشت کھانا بھی مکروہ ہے. بکرا, بکرا یا بیل, جی غیر خصی بکرا, یہ بعض اوقات پیشاب کا عادی ہو جاتا ہے پینے کا, تو اب اس میں بدبو آ جاتی ہے, تو اس میں جب اتنی بدبو آ جاتی ہے اس کو جلالہ بولتے ہیں, تو اس کا گوشت کھانا بھی مکروہ ہے جبکہ بدبو ہے اس میں, اور ایسی صورت میں اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی. بہار شریعت کا جزیہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 325 مسئلہ نمبر 10, بعض گائیں بکریاں غلیظ کھانے لگتی ہیں، ان کو جلالہ کہتے ہیں، ان کے بدن اور گوشت وغیرہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کئی دن تک باندھ رکھیں کہ نجاست نہ کھانے پائے، جب بدبو جاتی رہے ذبح کر کے کھائیں۔ اسی طرح جو مرغی غلیظ کھانے کی عادی ہو اسے چند روز بند رکھیں، جب اثر جاتا رہے ذبح کر کے کھائیں۔ جو مرغیاں چھوٹی پھرتی ہیں ان کو بند کرنا ضروری نہیں جبکہ غلیظ کھانے کی عادی نہ ہو اور ان میں بدبو نہ ہو، ہاں بہتر یہ کہ ان کو بھی بند رکھ کر ذبح کریں۔ مسئلہ نمبر 11، بکرا جو خصی نہیں ہوتا وہ اکثر پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے اور اس میں ایسی سخت بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے وہ راستہ کچھ دیر کے لیے بدبودار ہو جاتا ہے، اس کا بھی حکم وہی ہے جو جلالہ کا ہے کہ اگر اس کے گوشت سے بدبو دفع یعنی دور ہو گئی تو کھا سکتے ہیں ورنہ مکروہ ہو ممنوع۔ یہ تو گوشت کھانے کا، اور قربانی کا بھی یہی ہے کہ ایسا جلالہ جانور جو ہے اس کو بھی لکھا ہے باہر شریعت میں کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اگر غیر خصی بکرا جو ہے وہ اگر جلالہ نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جاتی ہے، البتہ خصی بکرا یہ افضل ہے۔ اگر خوشبو بدبو جو ہے یہ کہہ رہے تھے، یہ مدنی منی جو کہہ رہی تھی بدبو ہوتی ہے، جیسے عام طور پہ جانور میں بدبو ہوتی ہے ہلکی بول کے، نہیں وہ مہک تو ہوتی نہیں ہے ظاہر ہے، اس کے اندر قریب جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ایسی چیز ہوگی، تو کیا ہر ایسی بو کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ جلالہ ہے اور جلالہ کے حکم میں ہے تو اس کی قربانی نہ کریں؟ جلالہ کی پہچان دی نا کہ پیشاب پینے کا عادی ہو اور ایسی سخت بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گلی سے گزر جائے تو اس کے جانے کے بعد بھی بدبو باقی رہتی ہے۔ یہ بکرے کے لیے، بکرے کے لیے جی، اس کے علاوہ کوئی اور جانور ہے؟ جیسے عام طور پہ جانور میں خوشبو تو ہوتی نہیں ہے، مہک اس کی الگ ہوتی ہے، تو ایسی اگر مہک ہے تو اس کو تو جلالہ نہیں کہیں گے؟ نہیں وہ جلالہ نہیں ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اپنے طور پہ نہاتا بھی نہیں ہے، وہ قدرتی طور پر جانوروں میں بو ہوتی ہے، مرغیوں میں بھی بو ہوتی ہے، مچھلی میں اچھی خاصی بو ہوتی ہے، خیر مچھلی کی قربانی ہوتی بھی نہیں ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہاں وہ کمزور کا ہڈیوں میں مغز نہ رہنا تو اس کی وہ یہی علامت دی ہے، ابلغ گھوڑے سوار صفحہ 10 میں بریکٹ میں لکھا ہے، جن کی قربانی نہیں ہوتی اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کڑا نہ ہو سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، حسن عبدال ضلع اٹک پنجاب پاکستان اور جھول ضلع سانگر باب الاسلام سندھ پاکستان میں ایک تعداد عاشقان رسول کی ابا جمع ہے، اور یقیناً یہ اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا بھی ٹائم ہے، اور یہ موقع عبادات میں زیادتی کرنے کا بھی ایک موقع ہے۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے حوالے سے، بالخصوص اس عشرے کے حوالے سے، ابتدا 10 دنوں کے حوالے سے عبادت اور ریاضت وغیرہ کا بیان سنتے رہتے ہیں کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، تو ایک عام اسلامی بھائی، چاہے وہ ناظرین میں ہوں یا ہمارے حاضرین میں ہوں، ایک عام شخص اپنی عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے کیا کرے؟ یہاں صرف کیا نماز ہو میں ہی اضافہ کرنا ہی نیکی اور عبادت میں اضافہ کہلائے گا، یا صرف تلاوت ہی کرنا عبادت میں اضافہ کرنا کہلائے گا، یا مطلب کہ کوئی اور بھی امور ہیں جو انسان کو بہت ثواب دلاتے ہیں کہ جو خاص ان دنوں میں کرے تاکہ اس کے نامہ اعمال میں مزید ثواب داخل ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ بھی ان دنوں کا جو ابتدائی دن ہے پہلا عشرا، اس کا روزہ جو ہے وہ ایک سال کے روزے کا ثواب اس میں ملتا ہے، تو ان دنوں ذہن نصیب کے روزہ رکھے اور جو بھی نیکیاں یہ کرتا ہے ان دنوں میں وہ زیادہ کرے، اس کا زیادہ اہتمام کرے، اپنے اخلاق کو مزید درست کرے، مسلمانوں کی دل جوئی کا زیادہ خیال رکھا کرے. ویسے تو گناہوں سے ہر دم بچنا چاہیے، ان دنوں اور زیادہ کوشش جو ہے تیز تر کر دے تاکہ گناہوں سے مستقلی جان چھوٹ جائے. ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی ان دنوں اور زیادہ کرے، بھائی بہنوں کے ساتھ بال بچوں کے ساتھ مزید رعایتیں کرے اور ان کا دل خوش کرے، تحفے تحائف دے، ان کو چیزیں دے اچھی اچھی کھانے کی. نیکیاں کرنے کے لیے جائے بندہ تو بہت سارے سے کام ہیں جو نیک کام ہیں، تو ان کو بجا لائے. فیضان سنت کا ایک درس دیتا تھا تو ان دنوں دو درس دینا شروع کر دے، دو دیتا تھا تو تین کی طرف سبقت کرے. ان دنوں مدنی قافلے میں ایک بار ضرور سفر کرے، خاص ان دس دنوں میں. نیکی کی دعوت اگر ہفتے میں ایک بار دیتا تھا تو ان دنوں میں دو تین بار دے دے، یا روزانہ دے ہو سکے تو. مدرسۃ المدینہ بالغان نہیں پڑھتا تو ان دنوں داخلہ لے لے، پڑھے پڑھائے. بارہ مدنی کاموں میں اگر کوتاہی تھی دعوت اسلامی کے جو بارہ مدنی کام ہے، ان دنوں مزید چستی لے آئے، سستی دور کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبادت میں گزرے بول رہا ہوں. اور سوال میرا یہ ہے کہ اب حاجی حج پہ گئے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، تو ایک مسئلہ یہ ہے عورتوں کا کہ باقی چیزیں انٹرنیٹ میں یا آپ کے پروگرام میں مل جاتی ہیں، لیکن ایک بات نہیں ملی کہ عورتوں کو جب ابھی تک انہوں نے طواف زیارہ نہ کیا ہو اور ان کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں اور اس کے بعد ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہ ہو کہ وہ ٹھہر سکیں، تو اس میں کیا کریں آپ؟ اگر اس کی ایسی سخت مجبوری ہے کہ اس کو اکیلا وہ رہ نہیں سکے گی، ظاہر ہے اس کو جانا ہی ہے، تو اس صورت میں وہ ان ایام میں طواف کر لے اور بدنہ دے. اس کے کفارے میں بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کی وہ قربانی کرے. ہاں اگر وہ فلائٹ لیٹ کروا سکتی ہے، اس کا محرم رک سکتا ہے، کوئی سی صورت بن سکتی ہے، تب تو یہ ضروری ہے کہ یہ رکے. اب ناممکن ہو جائے رکنا تو طواف زیارہ کے بغیر اگر یہ چلے گئے اپنے وطن تو ظاہر ہے کہ سخت ترین اس کے لیے حرج ہے, بہت آزمائش ہے, تو یوں اس کو اجازت دی گئی کہ یہ اب طواف زیارہ کر لے. اور بدنہ یعنی اونٹ یا گائے یہ قربانی میں یہ دے دیں, اور یہ قربانی جو کی جائے گی یہ حرم میں کی جائے گی, گھر پہ نہیں ہے, وطن میں نہیں, حرم میں گائے یا اونٹ کی قربانی ہو. اور اس کا گوشت نہ یہ خود کھا سکتی ہے نہ کسی مالدار کو کھلایا جا سکتا ہے, یہ فقراء جو ہوتے ہیں شرعی فقیر یہ ان کو دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سائل نے یہ کچھ یہ بھی اظہار کیا تھا کہ یہ ڈھونڈا نہیں ملا اور نیٹ پر بھی گیا, اگر یہ رفیق الحرمین پڑھ لے تو ان کو اس طرح کے مسائل اور غالباً ماں یہ مسئلہ بھی مل جائے گا. ہاں یہ ہے رفیق الحرمین میں, اس سوال کا جواب ہے. یعنی ایسے ڈھونڈنا چاہیے, اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو نیٹ پہ تلاش کرنا چاہیے, علماء سے رجوع کرنا چاہیے. بہت خوب. نیٹ پر بھی باپا کیا کرتے ہیں کہ ایک دو ایسے میں نام نہیں دینا چاہتا, وہ ایسے کچھ ہیں, اس کو سرچ انجن کہتے ہیں, یہ نیٹ استعمال کرنے والے کو سمجھتے ہوں گے. ابھی پچھلے دنوں کی بات, کل پرسوں کی بات ہے, ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو وہ اس میں جو ہے نا وہ نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار آگے کیا پوزیشن ہے سڑک کی, تو رش ہے یا نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ سیٹلائٹ کے ذریعے لائیو بتا رہا ہوتا ہے نا کہ ہاں اس سڑک پہ نہ جاؤ, یہاں ٹریفک بہت ہے, اس سڑک پہ نہ جاؤ ٹریفک بہت ہے, یوں گھوم کے جاؤ. تو یہ سارا چل رہا تھا تو اس نے وہ دیکھا تو کہا یار ادھر سے نہیں جاتے بہت لیٹ ہو جائیں گے, ادھر پل پر جو ہے نا وہ رش بتا رہا ہے نا, اتفاق ہے کہ وہ گاڑی چلانے والا تھا نا وہ پل پر ہی چڑھ گیا, وہ پل پر دیکھا اوپر جا کے ٹریفک ہی نہیں ہے, رش لگا ہی نہیں. دیکھا یار یہ تم لوگ کا یہ جو ہے نا معلومات کرنے کا جو آلہ. اس میں اسی طرح اس سے پہلے ایک سفر کے اندر, اب وہاں ہمیں پتا چلا تھا کہ وہاں سردی ہے, تو اس نے یہی چیک کیا کہ وہاں سردی نہیں تھی, کہ ٹھیک ہے تو جیکٹ ویکٹ سب چھوڑ دیے نا, وہاں جا کر جو بےچارے کی حالت ہوئی نا کہ بغیر جیکٹ کے یا بغیر اس کے چلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا. تو اب صرف موسم کی اور سڑک کے حالات جو کہ اتنا انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کے ذریعے بتایا جاتا ہے اس میں اتنی غلطیوں کے امکانات بالکل پریکٹیکل میرے اپنے دیکھے ہوئے ہیں. تو اب جو قوم جا کر صرف لکھتی ہے حج مسئلہ یا کوئی ایسی چیز, اور جو جواب سامنے لکھے ہوئے آتے کہتے ہیں یار یہ جواب ہو گئے, یہ کس نے ڈالا تھا, کون تھا پیچھے, کچھ پتہ نہیں ہوتا. پھر زیادہ پوچھیں تو کہیں گے ہم نے انٹرنیٹ سے نکالا, انٹرنیٹ تھا پتہ نہیں, انٹرنیٹ ان کا کون سا اتنا مستحکم مفتی ہے مضبوط. اس پر واقعی سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ ایک سمجھے گا ایک عالمگیر مسئلہ ہے, نیٹ کے ذریعے معلوم کر لیجیے. قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو, یا اہل ذکر سے دریافت کرو. تو یہاں جو اہل ذکر ہے, اہل ذکر سے مراد علماء ہے, تو مسائل علماء بتائیں گے, انٹرنیٹ نہیں بتائے گا. انٹرنیٹ پر تو کفار بھی غلط سلط مسائل چڑھا دیتے ہوں, اپلوڈ کر دیتے ہوں, کیا بھروسہ ہے. انٹرنیٹ تو انٹرنیٹ ہے ایک آلہ, اس میں اتنی غلطیاں ہوتی ہیں یہاں تک کہ مطلب وہ کمپوزنگ کی غلطیاں بہت ہوتی ہیں. اور یہ انٹرنیٹ ہے یا کھلونا ہے, جس کو جو آتا ہے وہ اپلوڈ کرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے نازک مسائل یہ انٹرنیٹ سے نہ دیے جائیں, علماء وہ بھی علماء جید علماء ہوں, مفتی ہوں. دارالافتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود, ٹیلی فون نمبر بھی چل رہے ہوتے ہیں مدنی, یہ اپنی مدنی چینل کی اسکرین پر ہی, تو آپ فون اٹھائیں علماء سے پوچھ لیں. یہ مدنی پھول تو ہمیں سنت عنایت فرما رہے ہیں, جیسے سنی علماء کی کتب ہیں معتبر سنی علماء کی, بہار شریعت ہے, فتاوی رضوی جائے, اگر یہ کتابیں ہوں ان سے مسائل دیکھنا ہو, مکتبۃ المدینہ کی کتابیں, اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ آپ رفیق الحرمین کا بھی مطالعہ کریں. امیر اہل سنت کی کتب و رسائل آپ کی یہ کتاب آپ کے اس مبارک سفر میں آپ کا رفیق ضرور ہونی چاہیے, بہت سارے مسائل آپ کو قدم قدم پر اس کی ضرورت پڑے گی. انشاء اللہ الرحمن آپ اس کتاب کو اپنا رفیق سفر ہی نہیں رہنما سفر بھی سمجھ سکیں گے, اس میں آپ کو بہت سارے مسائل سیکھنے کو سمجھنے کو ملیں گے. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبد القیوم اتاری ہے، میں خیرپور میرت سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے، شریعت اسلامیہ میں جرمانہ جائز نہیں، تو پھر حج کرنے جاتے ہیں وہاں غلطی کرنے پر دم واجب ہو جاتا ہے، اور دم واجب ہو جانے پر جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، پھر یہ جرمانہ کیوں؟ جواب عنایت فرمائیں. سوال ایک اور یہ ہے، دیکھا گیا ہے کسی مصروف دکاندار کے پاس پیسے کھلے کرانے جاتے ہیں تو کہتا ہے نہیں ہے، حالانکہ کھلے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ مالی جرمانہ جو اس کو ویسے جرمانہ اس کو بھی کہتے تھے کفارہ جنایات، تو بہت ساری چیزوں میں جو مطلب یہ منصوص ہے شریعت میں، یہ فکس ہے کہ یہ ایسا کرنا ہے، اور یہ جو مطلب ڈنڈ ڈالتے ہیں، پولیس ڈنڈ ڈالتی ہے، چالان کرتی ہے، اس طرح کے جرمانے کو مطلب شریعت نے وہ ناجائز رکھا ہے، پہلے تھا یہ، بعد میں منسوخ ہو گیا، تو جو حکم شریعت ہے وہ اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے، تو دم بھی ہے، صدقات بھی اس میں دینے ہوتے ہیں، بدنہ بھی ابھی آپ نے سنا وہ بھی دینا ہوتا ہے، تو یہ حدیثوں میں یہ اس کی صراحت آ چکی ہے کہ یہ کرنا ہے. ایسے معاملات یہ شریعت کی روشنی میں امر تعبدی کہلاتے ہیں، یعنی وہ کام کہلاتے ہیں کہ جو مقرر ہیں، اس میں عقل کو دخل نہیں ہوا کرتا. اب مغرب کی تین رکعتیں ہیں تو کوئی کہے کہ اثر میں چار پڑھنے، تو اس میں چار پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ نہیں ہوگا، جو شریعت کی طرف سے مقرر کر دیا گیا وہی ہوگا. اب بعض صحابہ کرام علیہ مردوان کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جب شرعی حکم خصوصاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی اور سامنے والے نے کوئی ایسی بات کہی کہ عقل تو یوں کہتی ہے، تو اس پر وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک بیان کی کہ قیامت کے دن سورج و چاند کو بے نور کر کے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ حدیث بیان کی تو سامنے سے کسی نے کہا کہ ان کا کیا قصور ہے؟ تو جلال میں تشریف لے آئے کہ میں تمہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہوں، تم آگے سے ہی کہہ رہے ہو کہ ان کا کیا قصور ہے. تو پھر علماء نے وجہ بیان کی کہ وہ کیوں داخل کیے جائیں گے، بطور عذاب نہیں داخل کیے جائیں گے، وہ عذاب دینے کے لیے داخل کیے جائیں گے کہ جو ان کی عبادت کرتے ہوں گے وہ ان کو عذاب دیں گے. طواف میں حکم یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن رش ہو، ازدحام ہو، تو ہمارے علماء نے یہی ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے کہ نہ خود دبے نہ دبائے، نہ کسی اور کو دبائے. لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب پوچھا گیا کہ حجر اسود کو چومنا، تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. تو کسی نے کہا کہ ارائیتا ان زحنت، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں بھیڑ میں پھنس جاؤں؟ تو آپ جلال میں تشریف لے آئے، بولے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتا رہا ہوں، تم ارائیتا کہہ رہے ہو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات میں نے کی، تو اب اس طرح کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ پھر علماء نے اس کی وجہ بیان کی کہ رش ہو تو پھر اس سے دور رہے، کہ وہ بھی شریعت کے مطابق ہے. تو جہاں شریعت مطہرہ کا حکم آ جاتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے، تو پھر اس پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے. مالی جرمانہ یہ بھی پہلے موجود تھا، شریعت نے اس سے منع کر دیا کہ اب یہ نہیں ہوگا، منسوخ ہو گیا، تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. باقی دیگر جرمانے یہ حدیث پاک کے اندر آئے، قرآن پاک کے اندر آئے، علماء نے ان کی روشنی کے اندر بیان کیا ہے، تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہے جیسا کہ امیر اہل سنت نے بیان فرمایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مظفر آباد سے علی سہل بابا جان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے قربانی کی نیت کی، میرے گھر میں بکری میں نے پال رکھی ہے، اس بکری کے بنیادی میں جو شروع سے سنگ نہیں ہے وہ سنگوں کے بغیر ہے، تو میں نے مدنی مذاکرے سے سنا ہے کہ سنگوں کے بغیر قربانی نہیں ہوتی ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں، بکری کو بیچ کے اس کی جگہ دوسری بکری لے لوں، یا جو میں نے قربانی کی نیت کی ہے اسی کو قربان کر دوں؟ دیکھ کے بتاتے. ایک سوال جو ہے وہ دو سوالات ایک ساتھ تھے، اس میں ایک تو یہی تھا کہ جو جرمانے وغیرہ کے تعلق سے انہوں نے کیا، دوسرا کسی بڑی دکان پہ جاتے ہیں کھلا لینے تو چینج لینے جاتے ہیں تو دکاندار کہہ دیتے کہ نہیں ہے. ہاں بھائی بظاہر تو یہ ہے نا. کسی دکان پر چینج لینے گئے اور چینج موجود ہے اس کے باوجود دکاندار نے کہہ دیا کہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے. ہاں دکاندار یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس ہے تو سی لیکن چونکہ مجھے بھی ضرورت پڑے گی چینج پڑتی ہے اس سے معذرت چاہتا ہوں میں نہیں دوں گا نہیں دے سکتا آپ کو تو صحیح ہے تو لیکن اب مسئلہ یہی ہے کہ وہ اگلا آ کر بحث کرے گا اور اگر وہ قریبی پڑوسی ہوا یا جاننے والا ہوا تو اور مسائل ہوں گے اس لیے وہ اس طرح جھوٹ بول کے جان چھڑا لیتے ہیں. لیکن یہ کہ جھوٹ نہ بولا جائے لکھ کر بھی لگایا جا سکتا ہے کہ چینج مانگ کر شرمندہ نہ کریں. بعض اوقات لوگ لکھتے ہیں اور شرمندہ نہ کریں تو شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ بھی غور کرنا پڑے گا. چینج طلب نہ فرمائیں یوں لکھ دیں براہ کرم چینج طلب نہ فرمائیں براہ کرم چینج نہ مانگیں یہ آسان ہے یہ لکھ کر لگا دیں پھر اگر کوئی مانگے تو اس کو یہ اشارہ کر دیں جو لکھا ہو اس کی طرف یہ پڑھ لو. بال جھوٹ سے بچنا چاہیے. جب قربانی کے لیے پیدائشی سینگ نہ ہو یہ سوال کیا انہوں نے تو ابلغ گھوڑے سوار مکتبۃ المدینہ کا رسالہ اس کے صفحہ نمبر 11 پر ہے نمبر 8 جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب تعالی علی محمد. جواب دیجئے عام اسلامی بھائی جواب دیں گے اس میں طلباء کرام شامل نہیں ہوں گے نہ مدنی شامل ہوں گے. جامعات المدینہ یا کسی بھی عاشقان رسول کا جو جامعہ اس کا طالب علم نہیں صرف عوام. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے بادشاہ کا نام بتائیے جلدی سے. ماشاء اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد اظہر عطاری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کا نام یمرود تھا. کیا تھا؟ یمرود. اس کو رکھ لو مدنی تربیت گوا لو سنبھال کے رکھنا. کتنے دن کے لیے رکھنا ہوگا؟ یہ جتنے دے مطلب کہ یہ پھر بڑھا ہی نہیں نا اوپر تلے کر دیے. وہ آگے پیچھے کا کوئی فرق ہے؟ نہیں نقطے جی صرف بڑھا ہی نہیں ہے اوپر تلے بھی کر دیے. بھائی تھوڑا سوچ لو مدنی منع کچھ فرق ہے نقطوں میں کرنے کا موڈ ہے اوپر نیچے ایسے ہی کچھ نام تھا. اچھا ایسا ہی کوئی نام تھا. ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک نقطے کے فرق نے محرم سے مجرم کر دیا. چلو بھائی مدنی منع بھی کچھ آئے ہیں نام بتانے کے لیے وہ بتا دیں گے شاید. نہیں یہ کنفیوز ہوگا ان کو یاد تو ہوگا بیچاروں کو اس میں سوچ کا نہیں پڑنا ہوگا. تو فرسٹ یہ ہے اگر اصلاح کر لیتے ہیں تو ورنہ پھر دوسرے چلیں تو 12 دن کے لیے رکھ لو یار ان کو. 12 چلو چاند رات تک کے لیے رکھ لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا نام نمرود تھا. میں ان کا نہ کہیں یار, یہ ان والا نہیں ہے, تعظیم والا نہیں ہے. اس کا نام نمرود تھا. جواب درست ہے. کافر بادشاہ تھا. کافر بھی ایسا کہ بدبخت اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. اس کا نام تھا نمرود بن کنعان. بابا یہ کیا تکبر کا شکار تھا, غرور کا شکار تھا, اس کا تھا کیا مسئلہ؟ ایک تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. تکبر لکھا اس کے بارے میں, اس تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. کیا تھا اس کے ساتھ؟ قرآن پاک میں تو یہ ہے, الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا آپ نے نہ دیکھا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے لڑا, جھگڑا کیا جس نے, یا بحث کی جس نے اللہ کے بارے میں, کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ ملک عطا کیا تھا. تو میرا لیے تکبر کی ایک صورت تو ہے, لیکن صریح الفاظ میں یہ نہیں پڑھا کہیں پر کہ تکبر باقاعدہ وہ کیا کرتا تھا, لیکن یہ کہ اس کو اس کے فخر نہیں تکبر ہی نے اسلام کو قبول کرنے سے روکا تھا, کیونکہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو دیکھا تھا کہ جو باقاعدہ آگ باغ میں تبدیل ہوئی تھی. تو اس چیز نے اس کو اسلام سے دین کو قبول کرنے سے روکا تھا. تو یہ تکبر کی صورت تو بنتی ہے, اس کو علماء نے تکبر ہی دکھا ہے کہ وہ اس وجہ سے روکا رہا. برائی کا شکار تھا, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. اس پر بھی پھر علماء نے یہ دکھا کہ جب اس کو اس کے سامنے دلیل واضح ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے, تو مشرق سے مغرب سے نکال, تو وہ مبہوت ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اس نے پھر باہر نہیں جانے دیا, اس کے باوجود قبول نہیں کیا, اور اس نے دوسری گفتگو کی یا بھیج دیا ابراہیم علیہ السلام کو. تو اس کو بھی علماء نے لکھا کہ اپنی قوم کے سامنے وہ رسوائی سے بچنے کے لیے اس نے یہ معاملہ کیا. اب اگر رسوائی سے بچنے کے لیے کیا تو یہ تکبر تو نہیں چلائے گا. یہ مطلب وہ ضد پر اڑا رہا اپنی, اور مطلب وہ مروت میں کہ میری قوم مجھے جوتے مارے گی, یعنی یہ ایک طرح کا خوف ہوا, اگرچہ باطل خوف ہے. تکبر کی تعریف میں یہ کہاں آئے گا؟ تکبر تو ہے نا کہ دوسرے کو اپنے سے گھٹیا سمجھے, خود کو بڑھیا سمجھے. اللہ. اچھا اب جواب دیجئے, نمرود کی بادشاہت کا رقبہ کیا تھا, کہاں سے کہاں تک تھی؟ یہ کون جواب دے گا؟ یہ میری شخصیات دے دیں. چلو ہے آسان ان کے لیے شاید. اب طلبہ کرام, مدنیان کرام, کیا بول مدنی استانی بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, نمرود جو تھا یہ پوری دنیا کا ہی بادشاہ تھا. جواب درست ہے. ہمارے اسلائی بھائی جنہوں نے درست جواب دیا, ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا. سبحان اللہ. چلیے, ایسے کتنے بادشاہ ہوئے جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی, اس کا جواب کون دے گا؟ ان کے نام بھی چاہیے. میری برادری 50 سال یا اس سے اوپر کم از کم. طلبہ کرام میں بے چینی ہے جواب دینے میں. چلو, جو چاند رات تک رکے گا یہاں وہ بھلے دیتے جواب. جو اپنے طلبہ کرام ہیں جو رکیں گے کہ ان کی جو تعلیم, جی جی نہیں, لیکن روز ہوتے ہیں جو یہاں پر, ان میں سے اگر کوئی جواب دینا چاہے. نام بھی بتانے ہیں, سوچ لینا. تعداد اور نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چار بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. ان میں سے دو مسلمان تھے اور دو کافر تھے. جو مسلمان تھے ان میں سے تو ایک تھے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے تھے حضرت ذوالقرنین. اور جو کافر تھے وہ تھے ایک بخت نصر اور دوسرا تھا نمرود. جواب درست ہے. ماشاءاللہ بڑا مطالعہ کر رکھا ہے. ماشاءاللہ ہمارے انسٹائن کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. ان کو کچھ اور بھی دو یار, یہ اچھا مطالعہ ان کا. ماشاءاللہ باپا فرماتے ان کو مدنی سوٹ بھی پیش کیا امام شریف. اور ان کو زلف رکھنے کا تحفہ بھی اگر ضرورت مند ہو تو دے دو یار. تحفہ دے دیں بابا قبول. مدنی نہیں ہے زلفے. زلفے بھی ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد. شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ خدمت میں عرض ہے کہ یہ جو ایک چھوٹے قد کا جو ہے ہمیں ایک جانور نظر آ رہا ہے. بتایا گیا ہے کہ جس طرح انسانوں میں چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اس طرح جانوروں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے, لیکن یہ ان کا عیب نہیں ہے نا. بتایا گیا ہے کہ جب ان میں یہ بات ہوتی ہے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اب یہ دکھنے میں چھوٹا سا ہے جانور, لیکن اس قسم کے جانوروں کی ڈیمانڈ جو ہے 4 سے 5 لاکھ روپے تک کی ہے. تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ شیخ طریقت امیر السنت سے کہ اس قسم کی جانور کی قربانی ہم کر سکتے ہیں یا نہیں, کیا افضل ہے, کیا قربانی ہوگی نہیں ہوگی, برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیے. بھائی یہ کہ نسل گیندی بولتے ہیں اس کو, یہ تو یہ صرف قربانی کے دنوں میں یہ بکتی ہے. یہ پالتے ہیں اس کو, اس میں خوب خرچہ کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں اس کی. قربانی کے دنوں میں اس کو بیچتے ہیں. تو بے شک اس کی قربانی جائز ہے, بلکہ یہ قیمتی جانور ہے, خوبصورت ہو قیمتی ہو, جبکہ اس کی واقعی قیمت بنتی بھی ہو جائے تو یہ افضل ہوتا ہے. گوشت بھی اس کا عمدہ ہو. اب اس کے گوشت کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ آیا دوسرے جانوروں سے عمدہ ہوتا ہے یا کیا. ہو سکتا ہے عمر کے حساب سے بھی ہوتا ہوگا. تو یہ 2 سال میں تو قد نہیں پکڑتی ہوگی, شاید 4 دانت میں قد پکڑتی ہوگی. یعنی یہ اس کو بعض اس میں نسلیں ہوتی ہیں یہ گول بنتی ہیں, کھلا پلا کر کے خدمت کر کے یہ گول ہوتی ہے خوبصورت. تو پھر اس کی اپنے قیمت ہوتی ہے, اس کا حسن کی قیمت ہوتی ہے. بہرحال یہ قربانی اس کی جائز ہے. یہ گول والی نسل نہیں معلوم ہوتی, لیکن ماشاءاللہ یہ بھی اچھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ خزائن العرفان میں جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو لڑا جھگڑا کیا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے, اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی, تو اس پر کی تفسیر میں لکھا ہے اس غرور و تکبر پر کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی ہوئی تھی, ملک عطا کیا ہوا تھا. چلیے بھائی تفسیر میں تکبر مل گیا تو نمرود مغرور تھا, تکبر والا تھا. تو یہ کہ وہ اس میں کہ اپنے اٹکل سے جواب نہ دیں, علماء نے فرما دیا ٹھیک ہے تکبر. تو تکبر کرنے سے بندہ کافر ہو جائے یہ ضروری نہیں ہوتا, وہ تو تھا ہی کافر. متکبر سے مغرور سے بدتر تھا. مسلمان اگر تکبر کرے تو اس کا حل ہے, اس کی توبہ ہے, اللہ اپنی رحمت سے ویسے ہی بخش دے تو اس کا کرم کہاں کم. لیکن یہ کہ کافر کو کبھی نہیں بخشے گا, جو کفر پر مرا اس کے لیے بخشش نہیں ہے, اسی کا فیصلہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں بخشے گا کافر کو. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تقریباً 11 بجے ہم ایک مدنی گلدستہ. میرے مرشد میرے مرشد کرنا. یہ لوگوں تشریف فرمائے یہاں رکھیں گے. رات کا وقت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ بلائیں اترتی ہیں, جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں اتر جاتی ہیں. مضمون حدیث شریف کا, تو جو بھی کھانے کی چیزیں ہوں نا, کھانے پینے کی چیزیں, اس برتن کو ڈھکا رکھنا چاہیے. اگر ڈھکن یا وہ کوئی پلیٹ وغیرہ ڈھک لے کے نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی چیز, جیسے چمچ ہے, سلا ہے, سریا ہے, تنکا ہے, تو بسم اللہ پڑھ کے اس پر یہ اچھا رکھتے ہیں تو اب اس میں بلا نہیں اترے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے, اب یہ دہی فوار اس کا اس سے رکھ چکی ہے, یہ لوگ اس میں کھانا نہ, یہ پتہ نہیں کب سے رکھا ہوا ہے, یہ فریج میں ہے. اب وہ آدھے منٹ کا کام بھی نہیں ہے, فریج کھول کے بندہ اندر رکھ دے تاکہ یہ مطلب خراب نہ ہو, ضائع نہ ہو. تو اس طرح چاہے ایک دانہ بھی ہو, اپنے جان بوجھ کر اس کو ضائع کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ہر چیز کی حفاظت ہو, ایک ایک دانے کی حفاظت ہو, کہ ہم اپنے دانے دانے کے بارے میں حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو ان نعمتوں کی قدر نصیب فرمائی, نعمتیں اللہ تعالیٰ کی, ہم اللہ کرے اس کی قدر دان بنے. ہاں بیٹا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. اچھا ایک اور سوال جواب دیجئے. یہ چار بادشاہ ہو گئے, کیا یہ اب چار بادشاہوں پر سلسلہ ختم ہو گیا, کوئی مزید بھی کوئی بادشاہوں کی ترکیب ہے؟ پیچھے تو بھائی وہ لبیک یہی پڑھنے لگے بھائی, وہاں چل کے پڑھیں گے احرام باندھ کے انشاءاللہ. لبیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاصم اتاری, پاپا امام مہدی رضی اللہ عنہ کی حکومت ہوگی پوری دنیا, پوری دنیا میں حکومت ہوگی, سوچ لو. شیور ہے آپ؟ ماشاء اللہ جواب درست ہے. ہمارے نسائی بھائی کو بھی انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا. اچھا یہ جو آپ نے ابھی مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا, آپ نے وہ برتن اٹھا کر فریج میں رکھنے کی جو آپ نے ترغیب دلائی, تو اب یہ تو ذمہ داری گھر میں مطلب کہ تھوڑی ماں کی ہے نا, کہ وہ دیکھے مطلب بیٹا یا شوہر یا والد یا جو بھی مرد حضرات ہوتے ہیں, ان کی تو ذمہ داری نہیں ہوتی ہوگی نا کہ یہ کچن کے اندر یا باورچی خانے میں کوئی چیز کھلی پڑی ہوئی ہے تو پوچھ لیں, کیونکہ اگر انہوں نے دیکھا انہوں نے رکھا نہیں صبح خراب ہو گیا تو انہیں تو صبح کلاس لے لینی ہے اس کی جو گھر کی مطلب کہ محترمہ ہوتی ہیں, کہ تم کو اتنا نہیں تھا کہ اس کو فریج میں رکھ دیتی, جبکہ اس کو بھی نظر آیا تھا کہ یار اس کو فریج میں رکھ سکتے تھے ہم لوگ. تو کیا یہ سب کی ذمہ داری ہے, ایک ہی ذمہ داری ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے اس معاملے میں؟ کچھ مدنی پھول بھی عطا فرمائے, مدنی گلدستہ تو میں آپ نے دو تین مدنی پھول عطا فرمائی دیے, پر ذمہ داری کس کی اصل میں؟ باقی ذمہ داری تو اسی کی ہوتی ہے محترمہ کی. اب اگر محترمہ بھول گئی ہیں تو محترم جو ہے وہ بھی اگر فریج میں رکھ دیں گے تو ان کے احترام میں کمی نہیں آئے گی, لیکن ان کو تھوڑا بہت برسنے کی اجازت دے دی جائے, کیونکہ جس کی ذمہ داری ہے اس نے ذمہ داری نبھائی کیوں نہیں. مدد چاہتا ہوں تھوڑا بہت برسنے کی بھی وضاحت فرما دیجئے گا. یہاں ہر ایک کا بادل جدا جدا ہے, کوئی ایسا برستا ہے کہتا برسا ہی کیا ہوں ابھی تک, میں ابھی تو سٹارٹ لیا ہے میں نے تو زمین زمین میں بھی تو فرق ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ برسنے کی تو آپ کو لمٹ تو دے دو گے نا, ورنہ باپا نے برسنے کی تو اجازت دے دی ہے, تو برسنے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اولے پڑ سکتے ہیں. محترم مانے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی وجہ سے باہر رکھی ہو وہ چیز, یعنی فریج میں جگہ ہی نہ ہو کچھ بھی, یا وہ چیز ایسی ہو کہ جس کو فریج میں رکھا نہیں جاتا, وہ محترم میں رکھ دیا تو پھر صبح محترمہ برسے گی. ہاں تو اس لیے وہ تھوڑا تھوڑا برسنے کی بادل اجازت دینی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کانپور ہند سے سگے اتار عرض گزار ہوں. آج ماشاءاللہ 1126 مدنی مذاکرہ ہے اور بیچ میں اگر دیکھا جائے تو 12ویں شریف کی نسبت بھی موجود ہے. سوال یہ عرض کرنا تھا یا سیدی کہ کیا کسی بزرگ نے بھی نسبت وغیرہ کو مانا ہے یا نسبت وغیرہ سے ان کا کچھ تعلق رہا ہے؟ اس طرح کا کچھ اگر ہو تو ارشاد فرمائیے. نسبت والے عدد, نسبت والے اعداد کا تو جیسے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے, اس کے 19 حروف ہیں. جہنم پر عذاب دینے والے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے. تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو ہر حرف کی برکت سے ایک فرشتے کے عذاب سے اس کی حفاظت ہوگی. تو یوں 19 حروف کی برکت سے یا 19 حروف, ہاں 19 حروف کی برکت سے ان 19 فرشتوں کے ذریعے ملنے والے عذابات سے اس کی حفاظت ہوگی. تو یوں مطلب اعداد کی فتح رضویہ میں بھی برکتیں, یہ نسبتیں لکھی ہیں, مرآت میں بھی لکھی ہیں. پھر یہ کہ کھجوریں, عجبا کھجوریں, آج کل ویسے مدینے کا موسم ہے تو مدینہ شریف میں عجبا کھجوریں جو ہوتی ہیں کہ یہ صبح نار منہ کھا لے 7 عدد, تو جادو سے حفاظت کی حدیث پاک میں بشارت ہے. ہر صبح 7 کھجوریں کھاتا رہے. تو یہ اعداد, پھر یہ کہ نمازوں میں تو اعداد ہی اعداد ہے. جیسے ابھی مثال دی گئی آپ کو کہ وہ 3 فرض ہیں مغرب میں, تو عقل کے گھوڑے کوئی دوڑا ہے کہ وہ عصر میں ابھی 4 پڑے تھے, یہاں 4 کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا گھوڑا ٹھوکر کھائے گا, خون اگلے گا, گیا کام سے. جس رب نے 3 مقرر کی ہیں جس اور محبوب نے پڑھی ہیں, ہم کو بتائی ہیں, اب اس میں ہم تو کلام کر ہی نہیں. جیسے آج کل بعض عقل کے اوندھے جو ہوتے ہیں نا, یہ کلام کرتے ہوتے ہیں, یہ قربانی کے اتنے جانور, اتنا خرچہ, وہ پاگل آدمی. تو قرآن نے حکم دیا ہے فصل لربک وانحر, یعنی کہ اللہ کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. تو قربانی کا حکم رب نے دیا, اس کے محبوب شہنشاہ عرب نے دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس میں اعتراض کہ اتنے قربانی کے جانور نہیں ہونے چاہیے, اتنے نہیں ہونے چاہیے, تو یہ میں نے فضول. اب حج پر اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, اب اس پر یہ پیسے سارے اٹھا کے غریبوں کو دے دو. اب تم اپنے بیٹے کی شادی میں جو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو, اس وقت غریب یاد نہیں آتا تم کو؟ یا اپنے مطلب ٹپ ٹاپ کے جوڑے پہنتے ہو اور چمکیلی کاروں میں بھٹکتے ہو, اس وقت تم کو غریب یاد نہیں آتا کہ کسی, یعنی کہ یہ اپنی چمکیلی کار بیچ کر کوئی 5-15 سائیکلیں ہی خرید کر اور غریبوں میں بانٹ دو, اور تب نہیں آئے گا غریب یاد. حج کرو, قربانیاں کرو, تو ان کو غریب یاد آتے ہیں. تو ایسے ہوتے ہیں عقل کے ہوندے. تو ہم لوگ جو ہے نا 80 منن والے, سوچن والے نہیں ہیں. جو اللہ اور رسول نے حکم دیا ہم نے صرف اس کو مانا, آگے سوچا ہی نہیں کہ ماننا چاہیے کہ نہیں. ہم نے مانا, خلاص, آنکھیں بند. اللہ اور رسول کے حکم پر ہماری آنکھیں بند ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 3 سوال. محمد ریاض حیدرآباد, کیا کھیرے جانور کی قربانی جائز ہے؟ محمد نجم حیدرآباد, جانوروں کا نام رکھنا جائز ہے؟ مجھے سوال آئے تو جانور کے موت کی معلومات ملی ہوئی ہے. اچھا, جب پہلا سوال کھیرا جانور جو ہے, کھیرا اس کو بولتے ہیں جس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی, یعنی 2 دانت ابھی نہیں نکلے, سال بھر سے چھوٹا ہے, یا وہ بڑا جانور ہے 2 سال سے چھوٹا ہے, اس سے بڑا وہ قداور اونٹ اور 5 سال سے چھوٹا. تو یہ کھیرے اونٹ کا پتا نہیں ہے, اونٹ بھی کھیرا ہی کہلا ہے شاید پانچ سال سے چھٹا ہوگا تو پتا نہیں ہے, باقی وہ گائے بکرے کا تو پتا ہے کہ اس کو کھیرا بولتے ہیں. یہ گائے دو سال کی نہ ہو تو کھیرا اور بکرا ایک سال کا نہ ہو تو کھیرا. تو ان اگر یہی معنی کھیرے کے ہے تو پھر کھیرے کی قربانی نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا سوال, جانوروں کے نام رکھنا بالکل جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصبہ مشہور ہے, خچر, یعفور, ایک بکری غوثیہ, یہ نام کے احکام, یہ نام رکھنے کے احکام مکتبۃ المدینہ ایک کتاب چھپی ہے, بڑی پیاری کتاب ہے, اس میں اور بھی جانوروں کے نام مل جائیں گے آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سندھی میں ایک سوال, جانور کو اپنی موت کا پتہ نہیں چلتا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزرے تو کچھ اونٹ چرا رہا تھا, کوئی چروا, ایک اونٹ بڑا مستی کر رہا تھا, وہ شرارتی تھا, تو آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور آگے نکل گئے. کچھ دنوں کے بعد وہاں سے گزرے تو وہی اونٹ سست پڑا تھا, کمزور ہو گیا تھا, شرارتیں تو کیا, بس پڑا ہوا تھا کمزور کمزور. تو آپ نے اس کے چرواہے سے پوچھا کہ یہ اونٹ تو تمہارا بہت تگڑا تھا اور بہت مستی کرتا تھا, اس کو کیا ہو گیا؟ تو اس چرواہے نے کہا کہ یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, ایک شخص گزرا تھا اس نے کان میں اس کو کچھ کہا تھا, اس کے بعد سے بس یہ انہیں چرنا چھوڑ دیا, کھاتا نہیں ہے, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کان میں فرمایا تھا انک میتن, بے شک تو مرنے والا ہے. تو اس کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اللہ کے نبی ہیں, تو یہ بطور معجزہ اس اونٹ کو موت کا علم ہو گیا, تو اس لیے وہ کمزور پڑ گیا. اور حدیث پاک میں بھی یہ مضامین میں نے پڑھے ہیں کہ اگر جانور کو موت کا علم ہو جاتا تو تمہیں کوئی فربے جانور, تگڑا جانور کھانے کو نہ ملتا. تو جانوروں کو موت کا علم نہیں ہوتا. یا انسان کے لیے تنبیہ ہے کہ جانور کو پتا چل جائے تو وہ کھانا پینا اور ان کا چھوٹ جائے, اور جاندار شاندار جانور ہم کو کھانے کو نہ ملے. لیکن انسان کیسا غفلت کا شکار ہو گیا کہ اس کو موت کا یقین ہے کہ مرنا ہی مرنا ہے, مرنا ہی مرنا ہے. اور ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو خدا کا منکر ہے, اللہ کا انکار کرتا ہے, دیریا جو اللہ کا انکار کرتا ہے, موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتا, وہ انکار کرے گا کیسے؟ اس کا دادا مرا, اس کا باپ مرا, اس کا بیٹا مرا, سمجھتا ہے کہ ایک بار میری بھی ایکسپائر ڈیٹ طے ہونی ہے. ایسا ہے کہ یہ اتفاقی مسئلہ موت, لیکن پھر بھی انسان جو غفلت کرتا ہے, موت کے باوجود بہت کچھ کرتا ہے پتہ ہونے کے باوجود. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. 50 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے المدینۃ المیہ کی یہ بڑی پیاری پیشکش ہے, نام رکھنے کے احکام, تو یہ کتاب جو ہے یہ حاصل طلب کی جا سکتی ہے. عمران رشید نقیبی اتاری مدینہ المنورہ سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال قربانی کے حوالے سے ہے کہ اکثر گھروں میں دیکھا کہ ایک قربانی دی جاتی ہے اور اس میں یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ والد صاحب کی طرف سے ہے، والدہ صاحبہ کی طرف سے ہے، یا بیٹے کی طرف سے ہے، یا بیٹی کی طرف سے ہے، آیا اس طرح وہ قربانی ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا یہ ارشاد فرمائے کہ گھروں میں اکثر اسلامی بہنوں کے پاس سامان اتنا ہوتا ہے کہ جس کی مالیت 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب ہوتی ہے، جو جہیز میں ان کو سامان ملتا ہے، مختلف قسم کا سامان ہوتا ہے جو سارا استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، تو زیور بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے دو سوال کیا، پہلا سوال کیا وہ جانور ایک ہی کر دیا، بکری کر دی، لیکن پتہ ہی نہیں کس کی طرف سے کی ہے وہ. ہاں ظاہر ہے کہ واقعی جانور کیا اور پتہ ہی نہیں کس کی نیت کی، تو وہ گوشت ہے جو کھا سکتا ہے اگر ذبح شرعی کے ذریعے اس نے اس کو حاصل کیا. قربانی کے لیے تو پتہ ہونا چاہیے نا، ایک بکرا تو ایک ہی کی طرف سے ہوگا، ہم سب کی طرف سے ایک بکرا کر رہے ہیں تو بھی نہیں ہوگی قربانی کسی کی بھی، ایک فرد کی طرف سے وہ معین ہو، طے ہو، تو قربانی ہوگی. اچھا دوسرا، وہ 1.5-2 لاکھ کا اس کے پاس سامان ہے عورت کے پاس، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر حاجت میں ڈوبا ہوا بھی نہیں ہے اور اسے فریش سامان ہوتا ہے جو استعمال میں بھی نہیں ہوتا، تو یہ بھی صاحب نصاب اس مانو کر ہو گئی، تو وہ 10 ذوالحجہ کی صبح صادق کے وقت وہ ان چیزوں کی مالکہ ہے، تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی، چاہے وہ کماتی ہو چاہے نہ کماتی ہو. یعنی اگر وہ غروب تیسرے دن کے غروب صبح صادق سے لے کر تیسرے دن کے غروب آفتاب 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب کے درمیان اگر یہ اس کی مالکہ ہو گئی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. یعنی یہ سب کے لیے، یعنی جو ہے صاحب نصاب تو اب ان دنوں تو صاحب نصاب ہے، کوئی کروڑ پتی ہے ان دنوں، لیکن ذوالحجت الحرام 10 ذوالحجت الحرام کی 10ویں سے پہلے پہلے یہ کروڑ روپے اس کے خرچ ہو گئے، اس کی ملک سے نکل گئے، اب یہ کنگال ہو گیا مثال کے طور پہ، صاحب نصاب نہ رہا، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں رہے گی. قربانی کے وجوب کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ وقت 10 کی صبح صادق سے لے کر 12ویں ذوالحجہ کے غروب آفتاب کے درمیان سارے پیریڈ میں کوئی مطلب صاحب نصاب ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام نوشاد ہے، حیدرآباد سے میرا تعلق ہے. کیا قربانی کا جانور جان کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ قربانی کی تو کیا ان کی جان بھی اس سے محفوظ ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو ہر نیکی کے بدلے برکتیں دیتا ہے، نیکیاں جو ہیں وہ حفاظت کا سامان بنے ہوئے ایک اپنی طرح، قربانی کے جانور ہی کے لیے اس کا کوئی مخصوص نہیں کہہ سکتے تو کہ یہ جان کا کفارہ بن جائے گی، کوئی روایت ایسی ہے آخرت کے لیے کفارہ بنے گی؟ آخرت کے لیے یہ کہ پل صراط پر قربانی کا جانور جو ہے وہ سواری بنے گا، اور لفظ کفارہ کے ساتھ کہیں پڑھنا یاد نہیں ہے. جانور قربانی کا جو بھی کرے تو خوش دلی کے ساتھ کرے، مر مر کے نہ کرے، اور خریدتے بھی مر مر کے ہیں، کاٹتے کٹواتے بھی مر مر کے ہیں، بانٹتے بٹواتے بھی مر مر کے ہیں، کرنے والے خوش دلی اللہ کی رضا کے لیے کرے اور خوش دلی کے ساتھ کرے، ایسے شاید بہت تھوڑے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. چلیے بھائی خوش نصیب ہو. عمرہ شریف کی قرآن اندازی باب المدینہ کے عدنان عطاری ولدیت نہیں لکھی تین ناموں میں, تو یہ اپنا معلوم کر لے شناختی کارڈ کے حساب سے. جتنے باب المدینہ کے عدنان ہیں جو یہاں ہے مدنی, ہاں یہاں موجود ہے فیضان مدینہ میں. شمیم احمد عطاری یہ بھی باب المدینہ کے, ماشاءاللہ لبیک کی آواز بھی تو ایسی بلند ہو, ماشاءاللہ. غلام مجتبہ عطاری ملتانی یہ مدینہ تو لولیا کے. غلام مرتضی مدینہ تو لولیا مجتبہ, غلام مجتبہ. جاوید عطاری بن اشرف عطاری مٹھیاں کھاریاں. جاوید بن اشرف مٹھیاں, جاوید بن اشرف مٹھیاں. حج کا کچھ دیر کے بعد دو تین سوال آپ لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. کفارے کا جو سوال کیا تھا تو اس میں ابلغ گھوڑے سوار صفحہ نمبر چار پر کچھ اس طرح ہے. حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص, یعنی قربانی, اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا, اور اس یعنی جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے یہ پتا کرنا تھا یہ اونٹ کے کچھ اعضا ہوتے ہیں وہ جو لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے, یعنی کہ ہم نے پچھلی دفعہ اونٹ کا نہر کیا تھا تو اس کے کچھ پاؤں تھے نا, جو اس کے جو پائے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چھت پہ لے جا کے رکھ دو اور وہاں رکھ دو, اس کو جو نا استعمال نہیں کرتے, اس کا کیا ہے, اس کا ارشاد فرما دیجئے. اچھا یہ نہیں بتایا آپ نے پھر کیا کیا, پائے کھائے یا نہیں؟ تو پائے جو ہے نا وہ کھائے جاتے ہیں, یہ جب اس طرح کی لوگ باتیں کرے نا اپنے کو کنفیوژن ہو نا تو دارو افتاء اہل سنت کے نمبر اپنے پاس رکھ لیں, فون گھمائیں پوچھ لیں کہ اونٹ کے پائے کھاؤں یا نہیں, سری کھاؤں یا نہیں. تو یہ عوام جو ہے نا یہ ان کو اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے, ویسی بے پر کی ہانکتے کہ پوچھو مت, یہ کھاؤ نہیں وہ نہیں کھاؤ وہ. ایک عجیب و غریب بات کسی نے بتائی کہ وہ ایک مچھلی کا وہ پیلا رنگ کا پیٹ ہوتا ہے اور اس طرح کا کچھ جھولیا بتایا, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مچھلی نے نافرمانی کی, مطلب لوگوں کی بات کر رہا ہوں, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور اس کو کہا کہ نہ میں تجھے کھاؤں گا نہ میری امت کھائی. ارے بھائی تو ایسی ایسی ہانکتے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہر مچھلی حلال ہے سوائے وہ کہ جو خود بخود مر کر پانی میں, خود بخود پانی میں مر کر الٹی تیر جائے یہ حرام ہے, اگر پانی ہی میں بھی کسی سبب سے مری, کانٹے میں پھنس گئی, جال میں پھنس گئی, پتھروں میں الجھ کر پھنس کر مر گئی, ہے نا, کسی سبب سے مری تو حلال ہے. تو اب یہ پیلے پیٹ والی مچھلی کو معاذ اللہ اتنی حدیث گڑ لی گڑنے والوں نے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد تنویر خان ہے. امیر اہل سنت, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی لیڈیز آتی ہیں جو اپنا ناپ کا سوٹ نہیں لے کے آتی ہیں اور ان کو ارجنٹ چاہیے ہوتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارا ناپ لے لو, کیا یہ جائز ہے؟ مرد تو ناپ نہیں لے سکتا, وہ گاہک ہی جائے گا نا, بھلے چلا جائے, اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانا ضروری ہے. تو مرد جو ہے وہ غیر عورت کا ناپ نہیں لے سکتا, بلکہ اپنی ماں بہن کا ناپ بھی وہ لینے میں اس کی بھی پھر احتیاط ہے. بھائی یہ بہانہ نہیں بنے گا کہ وہ سوٹ لے کر نہیں آتی اور اس کو ایمرجنسی ہوتی ہے, وہ کیا دوسرے ملک سے اس کے پاس آئی ہے, اس کے پاس وہ سوٹ ہی نہیں ہے, کسی دوسرے شہر سے آئی ہے کہ وہ ناپ کا لا ہی نہیں سکتے اس کے پاس. اور یہ بھی ایسا ماہر کا بٹن دبائے گا تو ناپ لینے کے بعد بٹن دبایا سوٹ نکل آیا, ایسی ایمرجنسی. کپڑے پہنے ہوئے نا اس نے, جس نے کپڑے پہنے ہوئے دوسرے کپڑوں کے لیے اس کی ایسی کیسی ایمرجنسی ہے؟ شادی بیاہ یا کسی تقریب کے موقع کے مناسبت سے بعض اوقات ایمرجنسی کی اس طرح کی صورتیں جیسے بن جاتی ہیں کہ مجھے کل چاہیے, پرسوں چاہیے, یہ سلوانا وہ سلوانا, وہ سوٹ خراب ہو گئی ہے تو نہیں سلوانی ہے, تو یوں ان معنوں کر بعض اوقات گھروں میں کپڑوں کے لیے ایمرجنسی کی صورتیں بن جاتی ہیں. جیسے ابھی جیسے عید ہے تو اب کوئی مطلب کہ اب آیا ہی دو دن پہلے ہے, اب اس کو عید کو جوڑا پہننا ہے نیا, تو اب وہ جا کے درزی کو یہ کہے گا کہ یار میرے کو ایمرجنسی ہے مجھے نیا جوڑا سی کے تھے, تو شاید ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی ایمرجنسیاں سامنے آ جاتی ہوں, تب بھی اجازت نہیں ملے گی. یہاں ایمرجنسی تو وہ یہ ہوئی نا کہ وہ اس کو سلوانا جلدی ہے, یہ ایمرجنسی تو نہیں نا کہ وہ سوٹ لا کے دے سکتی نہیں دے سکتی, وہ تو لا کے تو دے سکتی ہے گھر سے اپنے, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگے گا, اس نے کون سا فوراً سینا شروع کر دینا ہے. یہ جو پہلے آپ نے مچھلی کے حوالے سے ارشاد فرمایا, اس حوالے سے کچھ اور بھی ارشاد فرما دیجئے کہ بعض مچھلیاں جیسے ایک تو گوشت والی مچھلی ہوتی ہے اس کو گوشت مچھلی بولتے ہیں, شاید دوسرا مگرا یا میگرا یا اس طرح کچھ مچھلی ہوتی ہے, مگرا مچھلی تو اس کے حوالے سے بھی بعض جو ہے یہ یعنی سننے پوچھتے ہیں اس مسئلے کہ یہ کھانا مکروہ ہے ناپسندیدہ ہے, یہ کیا حکم ہے اس کا؟ چلو مگرا مچھلی ہو یا لال گوشت کی مچھلی ہو, پیلے گوشت کی مچھلی بھی آتی ہے, یہ سب حلال ہے. مچھلی کی ہزاروں لاکھوں قسمیں, ظاہر فقہ کی کتابوں میں ہر مچھلی کی ایک ایک مچھلی کی صفت تو بیان نہ کی گئی ہے نہ کی جا سکتی ہے, تو اس طرح اصول بیان کر دیے گئے, بلکہ جانوروں کے بھی اصول بیان ہیں کہ یہ یہ پرندہ حلال ہے یہ یہ حرام ہے, ان سب کے نام اور ان کی وہ اوصاف بیان نہیں ہوئے. تو اس میں بھی کہ جو مچھلی ہے وہ حلال ہے, مچھلی کے علاوہ دریا کا اور کوئی جانور احناف کے نزدیک حلال نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ارشد اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, دودھ دیتی بکری قربانی لگ سکتی ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جی ہاں, دودھ والی بکری کی قربانی جائز ہے, قربانی کرنے کے بعد اس کا دودھ بھی پی سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد بلال شاہ ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے, جیسے جانور منڈی میں آگے کھڑے ہوتے ہیں اور روتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, یہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کیا, ڈر رہے ہوتے ہیں؟ برائے مہربانی ہمارے کی اصلاح فرمائیے. اب یہ جانور روتے ہوتے ہیں یا خود بخود ان کی آنکھوں سے پانی نکل رہے ہوتے ہیں, اب یہ کیسے تے ہو, یہ تو ماہر حیوانات جو ہوتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے. ویٹرنری ڈاکٹرز اگر سن رہے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کر دیں کہ یہ ان کی آنکھوں سے جو جانوروں کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, بوقت زباں تو نکلتے دیکھنا یاد نہیں ہے جانور کی آنکھوں سے آنسو. تو ڈاکٹر سے اگر رہنمائی مل گئی کسی قابل اعتماد ڈاکٹر سے تو پھر کبھی انشاءاللہ اس کا جواب دیا جا سکے گا, اللہ بہتر جانے. لا ادری لا اعلم واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. نام میرا جیشان ہے, لیاقت کالونی میں ہم رہتے ہیں. جانور پہ مہندی لگا سکتے ہیں؟ ریحان حیدرآباد ٹاور مارکیٹ, جانور سے پیار محبت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, قید کا ثواب ملے گا ہمارے کو. قربانی کے جانور کو سجانا مستحب ہے, تو مہندی بھی یہ سجاوٹ ہے, جبکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ سفید ہو اور اسے مہندی کا رنگ پکڑے. اب کالا رنگ ہے بھینس پر مہندی لگائیں گے تو آپ کی مہندی ضائع ہوگی, تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہاں تو اس کو, یہاں تو مطلب مرد اور عورت کی کوئی تقسیم نہیں ہے نا؟ نہیں, بری بھینس پر بھی مہندی کا نظر ہے, بھینس پر کیا کوئی لگاتا بھی نہیں ہے. کالے بکرے بھی جاتے ہیں نا, کالے بکروں پر بڑے بڑے بال والوں پر مہندی کون لگائے گا؟ دوسرا پیار کر سکتے ہیں جانور کو؟ ہاں جانور کو پیار کرنا چاہیے, وہ بھی مطلب پیار کرنے سے خوش ہوتا ہے. وہ حدیث شریف بڑی پیاری ہے, مل گئی تو عرض کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ ہے نا بکری کو حدیث پاک میں بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں, ہمارا ریٹ فکس ہوتا ہے, اگر کہیں دور جانا ہو تو اس میں زیادہ یا کم, اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ گاہک سے طے کر لے فکس ریٹ کا, بھی اس کو پتا ہونا چاہیے نا گاہک کو کہ آپ کا ریٹ فکس ہے, تو اس لیے وہ دونوں کے درمیان جو طے ہو جائے نا بس, یہ اور یہ ہے ضروری, بغیر طے کی ادھر جھگڑے ہوتے ہی ہیں, آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں. جھگڑا نہ بھی ہو تب بھی طے کرنا ضروری ہے, جبکہ مطلب وہ یہ پتا ہے ٹیکسی چلانے والے کو کہ میرے کو پیسے لینے, بیٹھنے والے کو پتا ہے اس کو پیسے مجھے دینے, تو اب طے کرنا ضروری ہے. ہاں اگر ٹیکسی ڈرائیور کا کوئی دوست ہے, آپس میں ایسی بے تکلفی ہے اور انڈر اسٹوڈ ہے کہ پیسے نہ دینے نہ لینے, تو اب طے کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مرکز الاولیاء مرحبا. احمد کلیم اتاری ہند ایم ٹی کے شہر نیمچ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا کام فرنیچر کا ہے اور اکثر سائٹوں پر کام چلتا ہے اور وہاں پر بعض اوقات کسی کے یہاں پر کتے ہوتے ہیں جو آ کر کپڑے وغیرہ چاٹتے ہیں, تو کیا ان کپڑوں کو چینج کرنا پڑے گا یا نماز ہو جائے گی؟ کتے کا جو تھوک ہے یہ ناپاک ہے, تو اس لیے کتے سے اپنے کپڑوں کو بدن کو بچانا ہوگا. تو اگر بقدر مانع نجاست یعنی ایک درہم سے زیادہ گہراوے کی اگر اس کا تھوک لگ گیا تو نماز نہیں ہوگی, ایک درہم کے گہراوے کا لگا تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی, اور اس کو دھو کر پاک کر کے یا کپڑے بدل کر نماز کو دہرانا واجب ہوگا. اور اگر ایک درہم سے کم ہے تو نماز مکروہ ہے, تو نماز ہو جائے گی لیکن اس کو پاک کر کے یا پاک کپڑے بدل کر دوبارہ پڑھنا سنت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد صابر اتاری بھینس کالونی. سوال یہ ہے کہ یہ جو پانی بھینسیں پی رہی ہیں, یہ جب پانی پی چکتی ہیں تو مزدور بھی اسی پانی سے غسل کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, تو کیا اس پانی سے غسل اور وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرمائیں. بھینس کا جھوٹھا ویسے ناپاک نہیں ہے, مشکوک ہے, تو اس کا مشکوک بھی نہیں ہے تو پھر تو حرج ہی نہیں ہے. بھینس کا جھوٹھا پانی جو ہے نا یہ پاک ہوتا ہے جبکہ کوئی اور وجہ نجاست کی نہ ہو, تو اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر جب ہم قرات کرتے ہیں تو اپنی ان قرات کی درستی کے لیے, تاکہ وہ الفاظ درست جائیں, تو ہمیں تھوڑا اونچا پڑھنا پڑتا ہے, جس سے پھر مجھے اونچا ذرا پڑھنا پڑتا ہے, کیونکہ مجھے اگر اونچا نہ پڑھوں تھوڑا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ قرات ٹھیک نہیں ہوئی. تو ایسی صورت میں بعض اوقات مسجد میں نمازی کہتے ہیں کہ آپ آہستہ پڑھا کریں, آپ زیادہ اونچا پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. بلکہ اگر آپ سری نماز جو ہوتی ہے جیسے ظہر کے فرض ہیں مثلا, اس میں اگر آپ اونچا پڑھیں گے, اتنا اونچا کہ پیچھے کی صف سن لے, جیسے تین آدمی سن لے, تب تو یہ نماز اتنا اونچا پڑھنے والے کی مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی کہ آپ کے کان سن لے, اتنی آواز نکلے اور دوسرے سنے اتنی آواز نہ نکلے. ذرا دوسرے جب سنے اتنی آواز سے آپ پڑھیں گے بھی تو دوسروں کو تشویش ہوگی, پریشانی ہوگی. آپ زور زور سے تحیات جیسے پڑھ رہے ہیں, اگلا بیچارہ وہ اپنا قراءت کر رہا ہے تو وہ بھولے گا, ہو سکتا ہے بھولے, توجہ بٹے گی. تو یہ سب جو ہے نا آہستہ پڑھنے کی آپ پریکٹس کریں, لیکن پڑھنا اسی صورت میں کہلاتا ہے جبکہ اپنے اتنے تلفظ ادا ہوئے, الفاظ اس طرح ادا ہوئے کہ اگر کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہوتی تو اپنے کان سے سن لیتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے دوست کو کچھ پیسے دیے ہوئے ہیں کاروبار میں لگانے کے لیے, وہ مجھے مہینے کے کچھ فکس پیسے دیتا ہے, تو یہ منافع میں سمجھا جائے گا یا سود سمجھا جائے گا؟ اصل میں ہے تو بہر صورت ناجائز طریقے کار جو آپ نے ذکر کیا ہے. اس میں عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے اور شراکت داری کی ہوئی, حالانکہ ہوتا ایسا نہیں ہے. یہ عمومی طور پر قرض ہوتا ہے کہ دے دیے اور میرے پیسے محفوظ ہیں اس کے پاس, جب میں چاہوں اسے طلب کر لوں, اس نے دینے ہیں چاہے اس کا کاروبار ختم ہی کیوں نہ ہو جائے, اور وہ مجھے اس کے پر مخصوص رقم دیتا رہے گا. یہ ایک بڑی تعداد میں یہ معاملہ ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں تو یہ سود بن جائے گا, ناجائز و حرام. اور دوسری جو آپ نے کہا کہ فکس پیسے وہ دیتا رہتا ہے, تو یہ بھی ناجائز ہی صورت ہے, اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. جو لیں گے اس کا لینا گناہ ہوگا اور وہ اس کو واپس کرنا ہوں گے یا پھر جو ہے وہ شریف فقیر کو صدقہ کرنا ہوگا. صلو علی الحبیب. لوگ یہ فرنیچر بیچتے ہیں, یہ فرنیچر ہوتا تو شیٹ کا ہے لیکن کہتے ہیں یہ لکڑی کا ہے, یا مجھے بتائیے یہ جھوٹ بولنا صحیح ہے یا غلط؟ شیٹ تو اس کے اوپر لگتی ہے نا, یہ لکڑی کی شیٹ. اچھا شیٹ ہوتی لکڑی کی ہے نا؟ شاید وہ لکڑی نہیں کہلاتی, لکڑی الگ چیز ہوتی ہے اور شیٹ الگ چیز ہوتی ہے. شیٹ نہیں, پوری فارمی کا ٹائپ کا پورا آتا ہے, ایک شیٹ آتی ہے پھر اس کو کاٹ کے ٹکڑے بنا کے بناتے ہیں مختلف چیزیں, تو غالباً وہ مراد ہے ان کی. تو اب کیا مطلب اس کو اورفن لکڑی بولتے ہیں؟ غالباً نہیں بولتے, لکڑی کا الگ کہلاتا ہے اور وہ مہنگا ہوتا ہے شاید. ہاں یہ ہوگا جی. تو اس لیے وہ دھوکہ دیتے ہوں گے جی. تو اس لیے اگر شیٹ کی بنی ہوئی چیز کو لکڑی کی کہہ کر وہ بیچے گا تو یہ دھوکہ ہے, اور دھوکہ ہونے کی صورت میں گناہگار ہوگا, عذاب دار کا حقدار ہوگا. تو جو بھی ہے وہ صحیح صحیح بتا دے, یہ لکڑی کی نہیں ہے, شیٹ کی بنی ہوئی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام زین علی اتاری ہے اور میں فلٹر پلانٹ گھاروں سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان سے میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد ہم چالیسواں جو مناتے ہیں وہ 40 دن کے بعد ہی کیوں خاص ہوتا ہے؟ 30 دن کے یا 35 دن کے بعد یہ کیوں نہیں منایا جاتا؟ برائے مہربانی میرے سوال کا جواب عنایت فرما دیں. آپ پہ ہو سکتا ہے کہ 30-35 میں نہیں مناتے ہوں گے, باقی اب تو چوتھی جمعرات کو 40واں کر لیتے ہیں عام طور پہ, ہمارے یہاں تو یہ دیکھا گیا. حالانکہ وہ چوتھی جمعرات کو 40-30 دن بھی پورے نہیں بھی ہوتے, تو یہ کر لیتے ہیں چلوم. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صورت ہے تو جائز, چاہے 30 دن میں کرے, چاہے 20 دن میں کرے, چاہے 40 دن کرے, لیکن 40واں سے مراد یہی ہے کہ 40 دن آگے پیچھے کر لے تو کوئی اس میں حرج نہیں. اور کوئی 40واں نہیں کرتا اور کرنے کو برا بھی نہیں سمجھتا تو گناہگار بھی نہیں ہے. 40واں کرنا واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے, عیسیٰ علیہ ثواب ہے. لیکن اگر کیونکہ 40واں کرنا شریعت میں جائز ہے, اب اگر اس 40واں کو کوئی 40واں کرنے کو گناہ بولے گا تو یہ خود کہنے والا گناہگار ہوگا, کہ جس کو اللہ اور رسول نے گناہ قرار نہیں دیا تو دوسرا کون ہے جو اس کو گناہ کہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سید محمد منیر حسین اتاری ہے, باب المدینہ کراچی سے. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے مدنی سوٹ یعنی کہ کپڑے وغیرہ ان کے گھر والے کسی سید زادے کو دیں, اور وہ سید زادہ ان کو کپڑوں کو استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ اول تو جس کا انتقال ہو گیا اس کے کپڑے دینا کیسا, اس پر غور کرنا ہوگا نا, کہ اگر اس کے وارث موجود ہیں تو اگر سارے بالغ وارث ہیں اور یہ سب متفق ہیں کہ یہ کپڑے دے دو تب تو دینا جائز ہوگا, اور اگر کوئی اس میں نابالغ بھی ہے وارثوں میں تو اب اس نابالغ کا حصہ تو الگ رکھنا ہوگا. نابالغ کیسا, نابالغ اجازت دے تب بھی نہیں دے سکتے. اب یہ صورت آئی کہ سارے بالغان ہیں, یا اس کا ہے ہی نہیں کوئی والی وارث اور وہ مطلب فوت ہو گیا اور وہ جو کپڑے ہیں وہ اگر اسال ثواب کے لیے اس کو کسی نے دے دیے تو اگر اس نے سید سادات کو دیے تب بھی حرج نہیں ہے, سید صاحب پہن سکتے ہیں. اگر جس کا کوئی وارث نہ ہو, ہاں یہی میں سوچ رہا تھا کہ یہ رونگ نمبر لگ رہا ہے, ہاں یہ کہ وارث نہ ہو تو بیت المال اب تو نہیں ہے, تعلیف اس کے احکام بنیں گے تو یہ وہی جو پہلی صورت ہے اسی کے ساتھ درست. آپ ہاں جو مطلب جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو دوسرا اس میں تصرف نہیں کر سکتا. میں بھول ہو گئی میرے سے, وہ بولتے بولتے توجہ چلی گئی میری کہ کچھ رونگ نمبر لگ رہا ہے تو وہ ایڈٹ کر دینا حصہ بعد والا انشاءاللہ. یہاں عرض کروں کچھ بابا جی. اب والد کا جب انتقال ہوتا ہے نا تو مثال کے طور پر بڑا بھائی ہے تو بڑے بھائی ایک میدان میں آئیں گے اور اس کے جیسے دو تین بہنیں ہیں دو تین بھائی ہیں اور جو ایک دو وارث ہیں, اب بیٹھیں گے یار یہ وارث سب یہ چھوڑ کر گئے کیا خیال ہے ہم مطلب یار یہ اس کو دے دیتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں یوں کر لیں. اب ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں اگر مثال کے طور پر کوئی بھائی ہے یا کوئی ایسی بہن ہے کہ جو مطلب کہ اس بات کی فیور میں نہیں بھی ہے نا کہ یہ مطلب یہ کیسے دے دوں میں خود, مجھے اگر مل جائے تو اچھا ہے, یہ چیز مجھے مل جاتی تو اچھا ہے, یار یہ چھوٹا بھائی ہے نا یا ابو کی یہ گھڑی بہت اچھی ہے یار یہ اس چھوٹے کو دے دیتے ہیں, چل یار اچھا یہ ابو نے یہ جو یہ چھوڑا تھا نا یہ اپنے اس کو فلاں کو دے دیتے ہیں یار یہ زیادہ یار یہ بہن اپنی غریب ہے نا. تو اب یہ جب تقسیم یوں بٹھا کر بڑے بھائی یا کوئی ایسا خاندان کا ایک مضبوط آدمی کہلانے والا کو آ کر کرتا ہے تو لوگ مروت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کیا بولیں گے پیچھے سے بھی باتیں ہوں گی, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے ایک درست انداز پر وراثت تقسیم ہو جائے جو اس کے شرعی تقاضے جس کو جو دینا دے دیا جائے, اس کے بعد جس کی جو مرضی ہے وہ آ کر واپس کرنا ہے تو کرے رکھنا ہے تو رکھ لے, لیکن یہ بالکل دو پانچ چھ آٹھ دس خاندان کے یا گھر کے افراد کو بٹھا کر, ویسے ہی انتقال ہو چکا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر کچھ بولنا کرنا تو اس میں حرج واقعی ہو سکتا ہے, تو اس میں بعدوں کا ہو سکتا ہے بادلے نہ خاصتا کوئی گھر کا فرد جس کا حق ہے وراثت کے اندر اس کو اپنے حق سے دست بردار ہونا پڑے گا, ہر کہاں بول کے خالی خالی خراب ہونا ہے یا گندا ہونا ہے. اس معاملے میں کوئی ہے کوئی آپ کا مدنی مشورہ کہ درست ہے نہ درست؟ واللہ عالم. جب وراثت تقسیم ہوگی نا تو وہ شریعت نے جو حصے مقرر کیے نا اسی طرح اس کو تقسیم کرنا ہوگا, آپس میں یہ یوں سمجھ نہیں سکتے کہ یوں کر لو تھوڑا اس کو دے دو نے, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں جو دینا چاہتا ہے نا وہ پہلے قبضہ کرے اپنے جو مال ملا اس کو, اب وہ چاہے تو جس کو چاہے دے دے, اس کا اپنا ذاتی مال ہے دے دینا چاہیے. آپ ماشاءاللہ جو فرما رہے ہیں کہ اس میں مطلب کہ آپس میں بٹھا کر یہ اس کو ہم کیا بولیں, مورلی بلیک میلنگ بولیں ایک نفسیاتی طور پر یا ایک جذباتی طور پر, کیونکہ وہ اس کو نہیں سمجھ پڑ رہی ہوتی کہ یار میری بہن مستحق ہوگی یا میرا یہ بھائی مستحق ہوگا. تو اگر میں آپ کی بات درست سمجھ سکا ہوں تو کیا یوں عرض کر دوں کہ پہلے کوئی بھی مطلب بڑا بن کر بیچ میں نہ آئے کہ اس کو یوں تو اس کو دوں اس کو یوں, آپ برائے مہربانی سب سے پہلے جو شریعت نے تقسیم ارشاد فرمائی ہے اس کے مطابق تمام ورثہ کو ان کی چیزیں آپ بلا چوں چڑا ان کو تقسیم کر دیجئے. بے شک یعنی اس کے مثال کے طور پر ایک حصہ دار ارب پتی ہے اور ایک حصہ دار بالکل یعنی کہ وہ فاقہ مست ہے بیچارہ غریب ہے بالکل, تب بھی یہ جو شریعت نے حصے مقرر کیے نا اسی طرح تقسیم ہوگا, ارب پتی کو بھی اس کا اتنا حصہ ملے گا, ایک ٹکا بھی اس کو کم نہیں دے سکتے نہ اس کو ایک پیسہ زیادہ دے سکتے, دونوں کو جو بھی حصے مقرر کیے غریب امیر کو یہ بیٹوں میں یا جو بھی وارث ہے ان میں یہ تقسیم ہوگا. اب الگ بات ہے کہ جب وہ ارب پتی کے ہاتھ میں آ گئی اس کی رقم کہ اتنی, اب وہ اپنے غریب بھائی کو چاہے تو دوسری رقم بھی اپنے پلے سے ملا دے اور بھائی کو دے کر اس کو خوش کر دے, وہ ایک الگ مطلب میٹر ہوگا, یہ اس کا احسان ہوگا, لیکن وہ حکم شریعت کے مطابق تقسیم تو کرنا ہوگا. اب بعد میں نا یہ ناظرین یا حاضرین میں سے میں عرض کرتا ہوں کہ بعد میں یہ مطلب یہ چکے بعد ہوگا اس طرح کے واسطے بڑھتے ہیں, نہ نہ ہم نے مطلب راضی خوشی کر لیا, یا راضی خوشی آپ بولتے ہیں نا راضی خوشی کر لیا ہے, اب راضی خوشی تو اپنے یہ مانے کہ کسی کو اٹھا کر آپ نے دے دیا وہ لے گیا پیچھے سے اس نے لا کر اگر دے دیا کر دیا, سب 10 آدمی کو یا 15 خاندان کے یا فیملی ممبر کو بٹھا کر اب آپ بولو کہ ہم نے اس طرح کی بات کی نا, سب نے راضی خوشی کر لیا, یہ واللہ علم ہو سکتا ہے کہ سارے راضی خوشی اس میں نہ بھی ہوں. اگر راضی خوشی ہوں بھی تب بھی اجازت نہیں ہے نا. جی شریعت نے ایک طریقہ مقرر کیا اس کا کہ یہ اس کا اتنا حصہ اس کا اتنا حصہ یہ تقسیم کرنا ہوگا. اب جس کے پاس آ گیا مال وہ قابض ہوا اس پر, اب راضی خوشی چاہے تو دے سکتے. بابا چار گھڑیاں جب سے ماشاءاللہ دار افتہ علیہ سنت اور آپ دونوں کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھاؤں, والد صاحب چار گھڑیاں چھوڑ کر گئے, اب چار گھڑیوں کو تقسیم کیسے کرے, چاروں گھڑیاں بیچ دے, اب ایک گھڑی کون سی, ایک گھڑی کون سی, ایک گھڑی کون سی, یا مارکیٹ سے اس گھڑیوں کی ویلیو نکلوائی جائے گی مارکیٹ ویلیو, اور یہ چاروں گھڑیاں ساتھ رکھی جائیں گی, تو یوں مطلب کہ سارا یہ حساب کتاب ہوگا نا. ورنہ یار یہ بابا کو بہت پسند تھی, یہ چھوٹو باپو ابو کو بہت پسند تھا یار, یہ چھوٹو جو ہے نا یہ اس کی بیچارے کی شادی بھی نہیں ہوئی, یہ ابو کو بہت پسند تھی, بڑی مطلب کے شوق سے پہنتے تھے, یہ چھوٹو کو دے دیتا ہوں یار, چلو تو یہ تو رکھ لے. تو یوں مطلب کہ یہ چھوٹو برو کے چکر میں پڑنے کے بجائے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے پہلے برابر برابر قیمت اور ویلیو معلوم کر کے تقسیم کر دیا جائے. اصل میں اس میں سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جب یہ معاملہ پیش آئے تو فوراً علماء اہل سنت سے, دارالفتا اہل سنت سے, مفتیان اہل سنت سے رابطہ کر لیا جائے اور اس کے ان سے بتا دیا جائے کہ کون کون ورثہ ہیں اور ان سے تقسیم کاری کروا دی جائے تو ہی اس میں عافیت ہے. حج کی قرآن اندازی میں فائنل کے لیے منتخب شدہ خوش نصیبوں کے نام, باب المدینہ کی پنج نام صحیح ہے. آ جائے میرا نام بڑی دیر ہو گئی. اللہ یار قبول باب المدینہ, باب المدینہ عبد العزیز بن عبد الرحمن استاد محمد امتیاز علی خانے وال اویس رضا آج مدنی چینل کے ناظرین سے سوال ہوا تھا خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے, اس کا جواب ہے تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی. تو جو درست جواب دیتے ہیں ان میں سے جو شروع میں جن کے جلدی نام آ جاتے ہیں ان 12 کے نام پیش کیے جاتے ہیں. حامد رضا عطاری شاہ کوٹ بنت غفار باب المدینہ, بنت شاہد ضیا کوٹ, بنت قاسم باب المدینہ, سیف الرحمن کوہی والا مدینۃ الاولیاء ملتان, یہ کل بھی سیف الرحمن کا نام آیا تھا اور دونوں ور سواد سے لکھا ہوا ہے سین سے, سیف الرحمن سین سے, اگر ہمارے کمپوزر اسلام بھائی سن رہے ہیں تو یہ کوئی ماشاءاللہ ذہین اسلام بھائی معلوم ہوتے تو سیف الرحمن, سیف من تلوار ہے خود ستائی تو ہے اس میں رحمان کی تلوار. سلیم ضیا کوٹ, شعیب مرکز الاولیاء, احمد رضا عطاری شاہ کوٹ, بنت بشیر خانے وال, قاسم عطاری لیا, بنت غلام عباس عطاریہ فاروق نگر لاڑکانہ,

بار بار حج نصیب فرما، بار بار بار بار بار بار بار میٹھا مدینہ دکھا. یا الہ العالمین ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. رب رحیم و کریم ہم کو پرہیزگار بنا دے. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں نیک اولاد پائیں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو. الہ العالمین ہم میں جو مریض ہیں شفا یاب ہوں، جن کے گھروں میں یا اسپتالوں میں مریض ہیں وہ بھی صحت یاب ہوں. یا اللہ امت محبوب کے جتنے بھی مریض ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، مقدمے بازیاں دور ہوں، ظلمن جو قید ہے رہا ہوں. یا اللہ مدنی چینل پر یا فیس بک پر جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہلواتے ہیں، جو یہاں چٹھیاں دیتے ہیں دعاؤں کے لیے بولتے ہیں، سب کی جائز حاجتوں اور مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. پاپا وہ میجر نصیر صاحب کا نام آپ کو یاد ہوگا، ان کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ وانا الیہ. ہمارے رکن شورا حاجی وقار المدینہ کا بھی میں نے ستی پیغام موصول ہوا مجھے، تو ان کے لیے بھی دعائے مغفرت اگر ہو جائے. یہ سارا ثواب جو ہم نے اس سال کیا تھا یا اللہ میجر نصیر احمد کو بھی پہنچے. الہ العالمین ان کو غریق رحمت فرما. آمین آمین. ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین آمین. الہ العالمین ان کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین آمین. ان کے لواحقین و پسماندگان آل اولاد تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جو قرآن لازم میں کامیاب ہوئے ان کا نام ہم امیر علیہ السنہ سے سنیں گے انشاءاللہ. عمرے کے لیے عدنان اتاری بن عبد المنان باب المدینہ. حج امتیاز علی استا محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور وہ مدنی چینل کے ناظرین, میں قرآن دازی میں جن کا نام نکلا ہے ان کو کیا ملے گا؟ مدنی چینل کے ناظرین کو, مدنی چینل کے ناظرین کی قرآن دازی ہو گئی. نام نام ایک آیا ہے, ایک آیا نام. مجلس نے یہ مشورہ کیا تھا کہ ان کو بھی ہم عمرے کا ٹکٹ جو ہے وہ پیش کریں گے. اچھا, جو دس دن نام آئیں گے مدنی چینل کے ناظرین کے, تو دو راتیں تو نہیں لے سکے. آج سے ہم شروع کرتے ہیں اور عید رات میں انشاءاللہ جو نام ان آٹھ میں سے نکلے گا تو اس کو انشاءاللہ عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. تو یہ باب المدینہ کی بنت محمود علی عطاری, کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, بخشوں سو سہا تم پہ کروڑوں درود, بخشوں سو سہا تم پہ کروڑوں درود, شافعِ روضِ جزا تم پہ کروڑوں درود, شافعِ روضِ جزا تم پہ کروڑوں درود, تم پہ کروڑوں درود, شافعِ والسلام على سید المرسلین. انہوں نے کیا بولا؟ عام ہو نام میرے, نام رضا عام ہے, جو اعلی حضرت نے لکھا ہے وہی پڑھا کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروں پوچھا, کیونکہ یہ مدنی چینل ہے. یہ میں بھی ڈر رہا تھا کہ ہر جگہ بھی عام ہونا شروع ہو جائے گا یہ پڑھنا. مدنی چینل کو اتھینٹک سمجھتے ہو نا لوگ, کہ جو بولا یہ بس سب حرف آخر ہے. دافع نہیں ہے, دافع جملہ بلا, فا کے نیچے زیر آئے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك اتارے پر نور کی برسات ہو مرشد اتار پر نور کی برسات ہو اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے دور کر آفتوں سے